Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je to naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka. Začína sa hodina vlka, to je pravda. A pravdou je to, že sa začína posledná hodina vlka v mesiaci máj, pri ktorej počúvaní vás víta z Banskobystrického štúdia Boris Koroni. No, milí naši poslucháči, ak ste si vy prečítali upútavku k našej dnešnej dvojhodinovke od môjho kolegu Vlčka, tak veľmi dobre viete, o čom sa my dnes tu budeme zhovárať. Ale ak ste to náhodou neobjavili alebo ste na tú upútavku nenarazili, tak vám teda niečo z nej zacitujem a bude vám okamžite všetko jasné. Takže, o čom to dnes bude? Dnešný hodinou vlka sa pokúsime trošku splatiť obrovský dlh, ktorý sme vúči jedné svietodejné udalosti, ktorá je už hodne dlho trvalkou tohto najzásadnejšieho svetového dení a iž sme kvôli Ukrajine americkým prezidentským voľbám, clum a ďalším záležitostem trvale upozadili. Ačkoli mám stejnou globálne výbušnou brizanci ako válka na Ukrajine, áno, miním tým dlh hodiny vlka vúči válce v Gaze. To už není ani odplata za teroristický útok Hamásu na Izrael, dokonca už to dávno není ani normálna válka, tak, jak ji napríklad známe z Ukrajiny. Teď už sa jedná o pouhou a čistou genocidu. O jatka srovnatelná s progromy rudých kmérů. Je nutné si o tom popovídať dnes večer. Tak toľko upútavka spomínaného kolegu Vlka k našej dnešnej téme. A ja v tejto chvíli naozaj sám teda netuším, kam nás tá dnešná diskusia zavedie, čo všetko pospomíname v rámci tejto témy, ale žiada sa mi spomenúť v tomto mojom úvode jeden taký mimoriadne možno dôležitý rozmer celej tejto katastrofy, ktorá sa odohráva pred očami celého sveta. A myslím, že celkom rýchlo pochopíte, keď si tu urobíme jedno také malé porovnanie. Totiž, ako viete, relácia Hodina vlka by pokojne mohla dostať podtitul Svet do akých metrov, pretože to už je dlhšiu dobu vlastne akoby taká nejaká zlatá niť, ktorá sa tiahne každým jedným dielom našej relácie. My vždy na to poukazujeme, vždy pred tým varujeme, pred tými dvojakými metrami západu, pretože je to nie len niečo odporné, ale predovšetkým je to veľmi nebezpečné. No tak si teda urobíme v úvode dnešnej témy jedno také malé porovnanie na pozadí toho, o čom sa dnes budeme zhovárať. Ja by som teraz rád začal, keď už teda si tu budeme robiť také porovnania, ktoré nás zase raz zavedú do sveta dvojakých metrov. Prepáčte. Začnem bývalým americkým prezidentom Joe Bidenom. Tak tento v apríli roku 2022 hovoril na adresu Ruska po udalostiach v ukrajinskom meste Buča toto. Telá zostali na uliciach, i keď sa ruské jednotky stiahli, niektorí strieľali do zadnej časti hlavy s rukami zviazanými za chrbtom, civilisti chladnokrvne popravení, telá hodené do masových hrobov. Pocit brutality a neľudskosti videl celý svet. Nedeje sa nič menej ako veľké vojnové zločiny. Zodpovedné národy sa musia spojiť, aby vyvodili zodpovednosť voči Rusku. Samozrejme, USA následne teda uvalili nové sankcie voči Rusku a Biden v tej dobe prislúbil, že bude pokračovať v zvyšovaní tlaku na Rusko a že USA budú naďalej podporovať Ukrajinu vojenskou pomocou v boji proti Rusom. A pokračuje, táto vojna by mohla pokračovať dlho, ale Spojené štáty budú naďalej stáť na strane Ukrajiny, ukrajinského ľudu a boja za slobodu. Povedal Biden, ktorý za to v tej dobe, vtedy v tom apríli roku 2022, zožal standing ovation a hlasný potlesk 2000-ového publika na konferencii, ktorá sa konala vo Washington Hilton. O rok na to, v oktobri roku 2023, po útoku palestinského hnutia Hamas na Izrael, mal Biden spoločné vystúpenie s austrálskym premiérom, na ktorom prislúbil, že Spojené štáty poskytnú Izraelu to, čo potrebuje na obranu proti Hamasu. Hovorí, Izrael má právo a zodpovednosť reagovať na masaker svojho ľudu. Biden následne spochybnil tvrdenia Palestínčanov o počte civilistov, ktorí boli následne zabití v izraelskej odvete v Gaze za posledné dva týždne, bavíme sa teda o októbri 2023. Čo bolo v tej dobe, len teda za dva týždne, podľa Hamasu viac ako 6500 obetí civilistov. A Biden na to reagoval slovami. Neverím, že Palestínčania hovoria pravdu o tom, koľko ľudí je zabitých. Som si istý, že boli zabití aj nevinní, ale taká už je cena zavedenie vojny. Samozrejme, na Izrael neboli zo strany USA zavedené žiadne sankcie. Naopak, Biden v tej dobe uviedol, že jeho administratíva požiada kongres o bezprecedentný balík vojenskej pomoci pri Izrael v hodnote vyššie ako 10 miliard dolárov. Koordinátor Národnej bezpečnostnej rady Spojených štátov amerických pre strategickú komunikáciu John Kirby, apríl roku 2022. Tento pán sa rozplakal pred kamerami, keď hovoril o tom, čo robí Rusko na Ukrajine. Je ťažké pozerať sa na to, čo robí Rusko na Ukrajine, čo robia jeho sily na Ukrajine a myslieť si, že akýkoľvek etický a morálny jednotlivec by to mohol ospravedlňovať. Je ťažké pozerať sa na... Teraz príde pauza. V tomto momente vyhrknú pánovi Kirby mu slzy. Stiahlo mu hrdlo, zlomil sa mu hlas. A po krátkej pauze, už teda viditeľne zaslzené oči, pokračuje, prepáčte, je ťažké pozerať sa na niektoré obrázky tamojšej vojny a predstaviť si, že by to robil nejaký normálne zmýšľajúci, seriózny a zrelý líder. It's hard to look at what he's doing in Ukraine, what his forces are doing in Ukraine, and think that any ethical, moral individual could justify that. It's difficult to look at the It's difficult to look at some of the images and imagine that any well-thinking, serious, mature leader would do that. Tak to boli slová koordinátora Národnej bezpečnostnej rady Spojených štátov amerických pre strategickú komunikáciu Johna Kirbyho z apríla roku 2022, keď hovoril o tom, čo zlé robí Rusko na Ukrajine. V októbri 2023 reční ten istý Kirby o Izraeli a jeho počínaní v Gaze. A v tej dobe hovorí, treba byť úprimný v tom, že došlo k civilným obetiam a že ich bude pravdepodobne viac. Ale taká je vojna. Je brutálna, škaredá, chaotická. Povedal som už predtým a povedal to aj prezident Biden, že to neznamená, že sa nám to musí páčiť. Nemecký kancelár Olaf Scholz, máj 2022. Na adresu Ruska. Vojna a brutálne útoky proti civilnému obyvateľstvu na Ukrajine nám ukazujú, ako nespútané bolo Rusko pri porušovaní základných princípov Charty OSN. Chcel by som zopakovať svoju výzvu ruskému prezidentovi. Zastavte túto vojnu. Ukončite toto nezmyselné zabíjanie. Stiahnite svoje jednotky z Ukrajiny. Hranice sa nesmú meniť. Použitím násilia, nedotknuteľnosti hraníc, integrita a suverenita národov by sa nikdy nemali spochybňovať. V oktobri 2023 má ten istý Scholz prejav v Bundestagu potom, ako bojovníci Hamasu zaútočili na Izrael. Izrael má právo medzinárodného, podľa medzinárodného práva brániť seba a svojich občanov pred týmto barbarským útokom. V tejto chvíli je pre Nemecko len jedno miesto na strane Izraela. Útok Hamasu na Izrael má dôsledky aj pre našu spoluprácu s Palestínčanmi. Pýtam sa sám seba. Kde je jasné odsúdenie teroristického násilia zo strany palestinskej samosprávy a aj prezidenta Mahmuda Abbasa? Hovorím, vaše mlčanie je hanebné. Každý, kto oslavuje zločin Hamasu alebo používa jeho symboly, podlieha trestnému stíhaniu v Nemecku. Každý, kto schváľuje vraždu a zabitie alebo vyzýva k trestnému činu, podlieha trestnému stíhaniu. Každý, kto páli izraelské vlajky, podlieha trestnému stíhaniu. Každý, kto podporuje teroristickú organizáciu, ako je Hamas, podlieha trestnému stíhaniu v Nemecku. Federálne a štátne orgány činné v trestnom konaní budú brať na zodpovednosť každého, kto urobí takúto vec. Všetkými prostriedkami, ktoré ponúka náš dobre chránený ústavný štát. November 2022, britský premiér, vtedajší Rishi Sunak, prichádza po prvýkrát na Ukrajinu a stretáva sa s tamojším prezidentom Volodymyrom Zelenským. A hovorí, Británia vie, čo znamená bojovať za slobodu. Sme s vami po celú cestu. Som hrdý na to, ako Spojené kráľovstvo stálo pri Ukrajine od samého začiatku. A dnes som tu, aby som povedal, že Spojené kráľovstvo a naši spojenci budú naďalej stáť pri Ukrajine v boji za ukončenie tejto barbarskej vojny a dosiahnutie spravodlivého mieru. Zatiaľ, čo ukrajinským ozbrojeným silám sa darí zatlačiť ruské sily na zemi, civilisti sú brutálne bombardovaní zo vzduchu. Preto dnes poskytneme Ukrajine novú protizdušnú obranu, vrátane protilietadlových diel, radarov a protidronového vybavenia. Je hlboko pokorné byť dnes v Kyjeve a mať príležitosť stretnúť sa s tými, ktorí robia toľko a platia tak vysokú cenu. Sunak následne prislúbil Ukrajine balík vojenskej pomoci vo výške 50 miliónov libier na posilnenie spomínanej ukrajinskej protizdušnej obrany. Čarovná súvislosť na záver. Sunaková návšteva Ukrajiny v tej dobe prišla tesne potom, čo ruská raketa zasiahla poľskú dedinu blízko ukrajinských hraníc a zabila dvoch ľudí. Neskôr, ako viete, sa ukázalo, že išlo o ukrajinskú raketu. Ten istý bývalý premiér Sunak v oktobri 23 po útoku Hamasu na Izrael hovorí: ľudu Izraela hovorím, že Británia je s vami. To, čo sa stalo, bol čistý zločin zla a Izrael má plné právo brániť sa. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili Izrael pri obnove bezpečnosti, ktorú si zaslúži. Som jednoznačný, stojím pri Izraeli nielen dnes, nielen zajtra, ale vždy. A stojím pri vás, britskej židovskej komunite, nie len dnes, nie len zajtra, ale vždy. Som Izrael chaj. A hoci Sunak neskôr uznal, že palestínsky ľud veľmi trpí, príliš veľa životov už bolo stratených a humanitárna kríza sa prehlbuje, on osobne v tej dobe odmietol akúkoľvek výzvu na úplné prímerie, pretože by podľa neho mohlo prospieť Hamasu. V apríli roku 2024 po 6 mesiacoch vojny v Gaze si Sunak všimol šialené množstvo civilných obetí na strane Palestínčanov, keď vyhlásil: civilné obete sa naďalej zvyšujú, hlad, zúfalstvo a strata životov sa deje v hroznom rozsahu, ale jedným dychom dodáva: naďalej stojíme pri práve Izraela poraziť hrozbu zo strany teroristov Hamasu a brániť svoju bezpečnosť. Keď Medzinárodný trestný súd oznámil zámer vydať zatýkače na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a ministra obrany Joava Galanta za vojnové zločiny, ktoré mali spáchať, tak v tej dobe Sunak označil rozhodnutie tohto súdu za hlboko nevhodné. A povedal: neexistuje morálna rovnosť medzi demokratickým štátom, ktorý uplatňuje svoje základné právo na sebaobranu, a teroristickou skupinou Hamas. Sunakové vyjadrenia boli v tej dobe v súlade s postojom Spojených štátov amerických, kde vtedajší prezident Joe Biden označil zatýkač na Netanyahua za poburujúci. Keď v marci 2023 vydáva ten istý medzinárodný trestný súd zatýkač na ruského prezidenta Vladimíra Putina za jeho údajné vojnové zločiny, britský minister zahraničných vecí zverejňuje na sociálnej sieti tieto slová: tí, ktorí sú zodpovední za hrozné vojnové zločiny na Ukrajine, musia byť postavení pred spravodlivosť. Vítame krok nezávislého medzinárodného súdu, ktorý sa snaží postaviť na zodpovednosť tých na vrchole ruského režimu vrátane Putina. Práce na vyšetrovaní spáchaných zverstiev musia pokračovať. No a čo na zatýkač Putina hovorí ten istý americký prezident Joe Biden, ktorý pri Izraeli označil zatýkač za poburujúci? Tak v tej dobe hovorí Biden: Putin jasne spáchal vojnové zločiny. Myslím si, že je to opodstatnené. Keir Starmer, terajší britský premiér, v októbri 23 sa takto vyjadruje v príhovore k medzinárodnému think tanku Chatham House. Je extrémne nerozumné, aby politici robili okamžité úsudky o tom, či Izrael porušuje medzinárodné právo vo svojom prebiehajúcom konflikte s Hamasom. Myslím si, že nie je múdre, aby politici stáli na pódiách alebo sedeli v televíznych štúdiách a deň čo deň vyhlasovali, ktoré činy môžu alebo nemusia byť podľa medzinárodného práva zákonné. Na otázku, či by bol izraelský premiér Netanyahu zatknutý, ak by vstúpil na územie Spojeného kráľovstva, Starmerov hovorca vtedy odpovedá: nebudeme sa púšťať do hypotetických scenárov. No a teraz pozor, čo hovorí ten istý Starmer na zatýkač na Putina. Pri Netanyahuovi nechce špekulovať. A ľudia by vraj nemali špekulovať o tom, čo je v súlade s medzinárodným právom. A čo nie? Putin. Vítam rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu začať konanie vo veci vojnových zločinov proti Vladimirovi Putinovi a ďalším vysokým ruským predstaviteľom za ich barbarské činy na Ukrajine. Toto rozhodnutie, hovorí Keir Starmer, vysiela dôležitý odkaz. Putin a jeho kumpáni sa nemôžu skrývať a svet je odhodlaný ich postaviť pred spravodlivo za to, čo spáchali. Keď v októbri roku 2023 zazneli výzvy na prímerie medzi Hamasom a Izraelom, Keir Starmer vtedy povedal: hoci chápem výzvy na prímerie v tejto fáze, nemyslím si, že je to teraz správny postoj. Prímerie vždy len zmrazí akýkoľvek konflikt v štáte, v ktorom sa momentálne nachádza. Takéto prímerie by Hamasu len poskytlo príležitosť a ponechalo by mu schopnosť uskutočniť útok podobný alebo rovnaký, aký sme videli 7. októbra. Hamas by bol povzbudený a okamžite by sa začal pripravovať na budúce násilie. I do not believe that it is the correct position now, because a ceasefire always freezes any conflict in the state where it currently lies. And as we speak, that would leave Hamas with the infrastructure and the capability to carry out the sort of attack we saw on October the 7th. Attacks that are still ongoing. Hostages who should be released, still held. Hamas would be emboldened and start preparing for future violence immediately. Takže, keď voláte po prímeri medzi Izraelom a Hamasom, Starmer vraví nie, lebo by to poskytlo Hamasu len príležitosť na dozbrojenie a znova by zaútočil. Ako to má teda Starmer s prímerím aktuálnym na Ukrajine? Hovorí snaď to isté, čo pri Hamase? Že by aktuálne prímerie na Ukrajine prípadne len zmrazilo konflikt a že by teda dodalo odhodlanie a možnosť pokračovať Ukrajine v boji? Samozrejme, že nie. Teraz je to úplne inak. Spolu s ďalšími svetovými lídrami vrátane prezidenta Francúzska Emmanuela Macrona, kancelára nemeckého Friedricha Merca a poľského premiéra Donalda Tuska, teraz pri Ukrajine vyzýva Starmer Rusko na bezpodmienečné 30-dňové prímerie, lebo vraj len ono umožní diplomatické rokovania o trvalom mieri. A ak Rusko nepristúpi na prímerie, majú byť na neho okamžite uvalené ďalšie zdrvujúce sankcie. No na záver, dal by sa pokračovať dlhšie. Celú hodinu by sme mohli vyskladať z rôznych vyjadrení rôznych lídrov. Dáme si na záver už len jednu líderku, predsedničku Európskej komisie von der Leyenovú. Túto pani som si vybral v závere zámerne. Je taká bodka na záver, krásna, lebo mimochodom pani von der Leyenová dostala alebo dostane už onedlho cenu Karola Veľkého. Správna rada, ktorá jej túto cenu udelila, rozhodnutie zdôvodnila tým, že pani Leyenová je silným hlasom Európy vo svete a v čase epochálnych výziev, keď Európsku úniu zvonku ohrozuje vojna na Ukrajine a zvnútra rasisti a demagógovia, tak dostala za to cenu. Aby som bol presný, šéfka Európskej komisie sa podľa správnej rady zaslúžila okrem iného o zvládnutie koronavírusovej pandémie, zaujala jednotný a rozhodný postoj voči Rusku a dala impuls pre tzv. Zelenú dohodu, pomocou ktorej sa EÚ chce stať klimaticky neutrálna do roku 2050. Tak, no, patrí sa pani Leyenovej pogratulovať k tomuto oceneniu. Ak ste sa práve, milí poslucháči, nepozvracali z toho, že dostala ocenenie za zvládnutie koronavírusovej pandémie práve tá von der Leyenová, ktorú v týchto dňoch uznal súd vinnou za jej netransparentnosť a zatajenie korešpondencie s predstaviteľmi spoločnosti Pfizer týkajúce sa nákupu vakcín proti koronavírusu v hodnote miliárd eur. Ak vás nenaplo z toho, že dostala ocenenie za jej aktivity ohľadom Green Dealu v čase, keď si Španielsko a Portugalsko prešli práve vďaka zelenému šialenstvu najväčším výpadkom elektriny v dejinách, tým známym blackoutom, tak ak ste toto všetko ustali bez nejakej žalúdočnej nehody, tak vám vzdávam hold odolnosti vašich zažívacích traktov. Takže preto som si vybral pani Leyenovú, lebo teda je ocenená, iste si to ocenenie zaslúži, teda tak som si povedal, že touto dámou ukončíme tento náš prehľad. Takže pani Lajnová v októbri roku 2022, šéfka Európskej komisie na adresu Ruska, ktoré zasiahlo v tej dobe ukrajinskú energetickú infraštruktúru a prerušilo dodávky elektriny a vody ukrajinským občanom, hovorí: ruské útoky na civilnú infraštruktúru, najmä na elektrinu, sú vojnové zločiny. Odrezanie mužov, žien, detí od vody, elektriny a kúrenia s príchodom zimy, to sú činy čistého teroru. Tak sa to musí aj nazvať, hovorí pani Lajnová. O rok na to, október 23, Izrael prerušil dodávky elektriny, potravy na vody do Gazy. Čo myslíte, pani Lajnová, čo povedala? Bola ticho. Už nebola taká odvážna ako pri Rusku. Prešla to mlčaním a namiesto toho len spomenula neochvejnú podporu Izraelu. Na úsvite šabatu minulú sobotu sa celý svet zobudil s hrôzou, hovorí pani Lajnová. Teroristický útok Hamasu je vojnovým aktom a plne podporujeme právo Izraela brániť sa. Európa stojí pri Izraeli v tejto tragédii. No. No áno, milí naši poslucháči, dnes večer sa budeme zhovárať o tom, čo už vo svojej upútavke naznačil kolega Vlčko. Budeme hovoriť o tom, že vojna v Gaze už dávno nie je normálnou vojnou, ale genocídou. Že to už dávno nie je odplata za teroristický útok Hamasu, ale že sú to jatky a pogromy, ako napísal vo svojej upútavke. A je pravdou aj to, keď končí, že je nutné o tom nahlas hovoriť. Budeme tak robiť aj v našej dnešnej relácii. Ale na pozadí tohto všetkého musíme vidieť nás samotných. A to som chcel, na to som chcel poukázať v tom svojom úvode. Áno, nás samotných na tom našom vyspelom západe musíme vidieť našich politických lídrov, tých, ktorí som tu menoval, a spolu s nimi ďalších, ktorí vždy a pri každej jednej príležitosti hovoria s takým, viete, s takým tým zanietením o európskych a západných hodnotách. Musíme vidieť celú tú obrovskú mainstreamovú mediálnu armádu za nimi, ktorá ich podporuje, podopiera zo všetkých strán, ktorá nás neustále presvedča o tom, akí sú oni, tie médiá, akí sú oni a títo noviná, akí sú oni dôležití strážcovia, obrancovia našej liberálnej demokracie postavenej na hodnotách. Tak myslím si, že týchto ľudí treba mať dnes na pamäti, keď sa budeme baviť o Gaze. A myslím si, že tá dnešná relácia teda nebude len o Gaze, ale aj o tom, čo všetko sme my vlastne ochotní, tí naši lídri politicky, tie naše médiá, tí všetci aktivisti, čo všetko sme ochotní nevidieť, ak sa nám to politicky hodí. O tom, ako sa spravodlivosť delí podľa pasu, podľa rasy, podľa aliancie, o tom, s akou ľahkosťou si tie naše vyspelé demokracie prestali uvedomovať, dnes tomu už zrejme ani naozaj nerozumejú, že sila demokracie nespočíva predsa v počte zbraní, ale predovšetkým v morálnej konzistencii. A tu sme opäť pri tých dvojakých metroch. A možno sa dotkneme aj otázky, že ak takéto dvojaké metre, na ktoré som v tomto svojom úvode poukázal, ak sú toto štandardy, za ktorými stoja naši vodcovia, tak potom sa treba reálne pýtať, či je vôbec možné hovoriť o nejakom mieri. Či už v Gaze, na Ukrajine, kdekoľvek inde. Ako môže zavládnuť mier, ak Západ dokáže pri Rusku v mene medzinárodného práva zaviesť bezprecedentné sankcie za jeho inváziu na Ukrajinu, ale presne ten istý Západ hanebne močí alebo lavíruje, keď Izrael ničí nemocnice, keď zabíja novinárov, keď zhádzuje bomby na školy a tak podobne. Tisíce obetí civilných. Rusko ani po členky nesiaha mu v tom, koľko vyzabíjal Izrael už civilistov. Tako môže byť miera spravodlivosť, keď tí istí lídri, ktorí nás učili nové slovo vojnový zločin, dnes upravujú slovník, keď sa mení meno páchateľa. Chceme všetkých poučať o demokracii, o spravodlivosti, o miery, o hodnotách. My na západe, práve my, ktorý toto všetko najviac ničíme a ohrozujeme. Tak som si povedal, že na záver tohto môjho dlhšieho úvodu, chcel som to dať, ale nedám, lebo som si všimol, že som si ten zvuk nepripravil. Nevadí, nič sa nedieje. Tak ukončím to vlastne týmto, že teda aj toto je rozmer, na ktorý by som rád bol, keby sme dnes poukázali. A keďže som si z tejto relácie ukrojil naozaj značný čas. Tak ten zvyšok budem venovať predovšetkým môjmu kolegovi Vlčkovi, ktorý v tejto chvíli verím, že je už na našej linke, lebo vždy to tak hovorím s takou opatrnosťou, lebo ako nám ten Skype skončil a sme na novej linke Teamsovej, tak je to vždy také jemne neisté, ale tak dúfam, že ho tam máme, tak ak je to tak, tak Vočko, prajem ti príjemný dobrý večer do Plzne. Ďakujem, Borisko, za privítanie, som tady a půl hodiny ti napjatě naslouchám a v duchu ti tleskám, protože jsi si, ty děláš vždycky perfektní úvody, to jako to je tvoje brilantní disciplína, ale dneska jsi si dal doopravdy záležet, čili lepší úvod si neumím představit a to, že to bylo půl hodiny, naprosto v pořádku, klidně si si mohl ještě další přibrat. A ty bys potom nič nerobil, určitě. No jasně, no. Já jsem starý člověk, tak se mnou musíš mít soucit. Ale zase, když máš pozorný posluchače, jo, který dbají na to, aby jim neuniklo ani písmenko, tak co můžeš chtít víc? To je pravda. No, takže, tak vítaj, Vočko, tak jsem rád, že se tu opět scházíme. Děkuju, já taky. Já si dovolím vedle tebe přivítat. Samozřejmě ty nejdůležitější, to je všechny naše věrné posluchačky a posluchače Slobodného vysílača a Hodiny Vlka zejména, kteří jsou teďko s námi na stejné vlně a jako čekají, co jim povíme novýho. No, novýho se ke Gaze dá povědět relativně málo, anebo relativně hodně, podle toho, z jakého konce si ty novinky přeberete. Borísek naznačil jeden směr, já budu chtít do toho vnést ještě další a mimochodem, Borísku, když si četl z toho mého úvodu, tak tam je taky něco, že dám do hry jednu starou věc mezi náma, no, která se týká Gazy. Ty asi tušíš, o co jde. Ale víš, že nevím, naozaj nevím. A ne, tak já ti to, až na to dojde, tak si určitě rychle vzpomeneš. Jo. Takže snad vám nabídneme něco, co není všude k mání, ani na alternativě, ani na mainstreamu. Ten pohled na Gazu totiž není jednoznačný. Jo. Jakoliv všechno, co jsi říkal, je pravda. Situace v Gaze, a já jsem to téma chtěl doopravdy pro to, co jsem napsal, že už to dávno není válka. Už je to dneska genocida. Já si to zdůvodním a opakuju. Já jsem těžce proizraelský a podle mě Izrael měl právo jako na to s tím Hamásem tvrdě zamést. Měl, tam já nemám o čem diskutovat. Měl právo za masem tvrdě zamést. Otázka je rozměru. Protože když bude řádit někde v okolí nějaký brutální zloděj, který nejenom, že vykrádá baráky, ale když tam někoho najde, tak ho ještě zmátí, zláme mu ruce, nohy, nebo já nevím, někoho znásilní, tak to bude prostě brutální, hnusný zloděj. Ale když se ti povede toho zloděje chytit, tak nemáš právo na to, aby si mu ty ruce nebo nohy zlámal taky. Jo? To prostě trestní zákonník po celém světě zná termín nutná sebeobrana, přiměřená sebeobrana. Prostě nemůžeš, když ti někdo vleze na zahradu, tak máš zavolat policii a když se rozhodneš sám pro akci, tak jako máš oporu v zákoně, ale nemáš právo toho člověka zabít. To prostě, pokud není ohrožený tvůj život a to se sakra těžko prokazuje, tak nemáš právo ho zabít. A jestliže tohle platí pro vztahy mezi lidmi, tak zrovna tak by měl platit stejný princip přiměřené obrany mezi státy. Jo? Nemůžeš vést vyhlazovací válku, protože parta teroristů zaútočila na tvý obyvatelstvo, tak nemůžeš vést vyhlazovací válku. To snad je zřejmý úplně každému. A mělo by to být zřejmý i těm, který si citoval, který nějak reagovali teda na ten teroristický útok Hamasu. když se stal a který dneska v podstatě zavírají oči, zacpávají si uši a přelepují se lepící páskou pusu, aby neviděli, neslyšeli a nemuseli mluvit. Jo. Čili takhle daleko jsme se dostali. A to už vůbec nemluvím například o prohlášení bývalého člena izraelského knesetu, což je jejich poslanec. Existuje někdo, kdo byl v knesetu v minulém volebním období. Jmenuje se Moshe Feiglin a ten v rozhovoru pro jednu z televizí prohlásil, že Gaza by měla být okupována a osídlena a prohlásil, že v obléhané enklávě by nemělo zůstat ani jedno dítě. A kdo dává k tomu? Každé dítě tohoto druhu, které teď dodáváte mléko, za 15 let znásilní vaše dcery, povraždí vaše syny. Řekl Feiglin a dodal, že Gaza by měla být okupována, osídlena a že by nemělo v ní zůstat ani jedno dítě. Jo, čili cituju z Instagramu přímo z jaksi kanálu tohoto dobrodě. Něco tam pípá. Jsme na lince? Sí, počuť, ano, jsme. Dobrý, tak jo. Tak toto říká bývalý poslanec izraelského parlamentu. Na jednu stranu to se dá interpretovat dvěma způsoby. A já nabídnu oba dva. Na jednu stranu je to hrozný, to je naprosto nelidský a komentáře, který to komentují pod tím, tak ty jsou naprosto jednoznační. A na druhé straně já tomuhle v podstatě teroristovi hluboce rozumím. A říkal jsem tě, že ti připomenu jednu starou věc mezi náma, pokud jde o Gazu. A ta přesně vychází z tohohle. Já jsem prohlásil hned ve vysílání, že, který jsme věnovali Gaze, když to všechno začalo, tak jsem prohlásil, že Izrael nikdy tuhle válku nemůže vyhrát. No, to je iba jednou vetou ti do toho skočím, toto bola prvá vec, na ktorú som sa ťa chcel inak mimochodom opýtať. Jasný. Že ty si naozaj povedal, že v podstate si povedal toto, že Izrael prehral. Že tým, že sa vôbec stal ten útok Hamasu a že ten Hamas pozabíjal toľko ľudí, že to je prehra Izraela a ja som sa ťa presne na toto chcel spýtať, to bola moja prvá otázka, či naozaj ďalej si za týmto názorom stojíš. No, víc než kdy jindy. A já jsem taky vysvětloval, proč. A říkal jsem tenkrát, že ta odpověď Izraele bude nesmírně tvrdá, bude nesmírně brutální a že přesně s tímhle Hamas kalkuluje a přesně proto Izrael prohraje. Protože ať zabije teroristů Hamasu kolik chce, ať je vyhladí třeba všechny, takže nebude moc zabít dvouletý, tříletý, jednoletý, pětiletý malý kluky. A ty budou vyrůstat v ovzduší, že byli zabiti jejich bratři, jejich otcové, jejich dědové, jejich strýcové. A budou to sát s mateřským mlékem. A ta nenávist vůči Izraeli, ta bude hrozná. A přesně na tohle reaguje ten izraelský exposlanec Feiglin, protože ten říká, nemůžeme nechat ani jedno dítě, protože jsou s mateřským mlíkem nenávist k nám a až vyrostou, až jim bude 15, tak provedou všechny ty hrozné věci, o kterým tam mluvíš. Ano, ty děti, až jim bude 15, možná, že dřív, nikdy nezapomenou na to, co vidí kolem sebe v dnešní Gaze. Nezapomenou na ty mrtví. A Izrael nemá sílu je vyhladit. To prostě nejde. A když i kdyby se mu to povedlo, on to zkouší ještě s Trumpovou pomocí jiným způsobem. Tam je přece ten plán na vysídlení Palestinců nikam, čertví kam, a že by to připadlo trvalé Izraeli a tím, že by se zbavil těch svých odvěkých nepřátel. Ale je to úplně jedno, ať se stane cokoliv, tak ty Palestince, zaprvně ty Palestince nikdo nechce. Nikdo je nechce do svého státu. Kdyby totiž Palestinci byli přijatí po první válce s Izraelem v roce 1948, tak jako Německo a Rakousko přijali vyhnaný sudetský Němce, tak dávno by došlo k asimilaci a ten radikalismus by se byl nikdy nevytvořil. Ale protože arabský státy jednak nechtěli na svý území a jednak si to hlídali jako zbraň proti Izraeli, který, já jsem pevně přesvědčený o tom, že Izrael i nadále přes všechny dohody s Egyptem a se Saudskou Arábií a kdo ví s kým ještě, takže Izrael prostě dlouhodobě chtějí zničit. O tom si povíme ještě víc. Takže tam není šance na to, že by zavládl nějaký mír a pochopení mezi těma komunitama. To se dá jenom nějak tlumit, ale čas od času ten požár prostě vzplane. A Izrael je v situaci, že jakmile jednou prohraje, tak skončil, tak prostě bude nahnaný do moře. Čili já na to upozorňu, že tato mince má dvě strany. Tu izraelskou bezcitnost, bezmeznou tvrdost, dneska už genocidu, a na druhé straně tu palestinskou nenávist, kterou chtěl Hamas vybudit na maximální možnou míru. Borisku, já ti dám otázku, na kterou nemůžeš odpovědět a já na ní odpověď sám neznám a říkám to dopředu. Proč si myslíš, že ten Hamas naplánoval tu teroristickou operaci, co tím chtěl dokázat? Ponížit Izrael. Ponížit Izrael, no on přece musel počítat s tím, že když se mu to povede, Izrael bude ponížený, tak o to horší odplata přijde. No, však jistě. Čili za mě, když ano, já si to myslím taky, ale za mě to ponížení Izraele bylo v podstatě jenom jaksi startovacím klíčkem pro to, aby Izrael tu tvrdou nelidskou odplatu uskutečnil. Jo. Čili, ergo kladívko, ty hlavy Hamásu, který tu operaci připravovali, tak zcela vědomě dali v sázku životy svých krajanů nebo obyvatel Gazy. Byl to naprosto chladnokrevný kalkul, nešlo ani tak o těch, já nevím, 2000 zabitých Izraelců a 1200 rukojmí. Ale šlo přesně o vybuzení té brutální izraelské reakce. Jo, byl to kalkul, protože tam byla tenkrát ve hře dohoda Izrael, Saudská Arábie a tak dál. A asi to chtěl překazit, ale já si myslím, že plánovali záměrně na díla, plánovali něco takového. Já si neumím si představit člověka, pokud takhle plánovali, který by něco podobného dával dohromady, jo, zcela vědomě. Nebudu se tě ptát, jestli ty by si takhle myslel. Vím, že ne. Já taky ne. No, však já to právě možno trošku zkomplikujem, lebo já jsem si tu vystrihol dva zvuky, ale o chvíľku sa k ním dostaneme a v podstatě možno ti dám cez tie zvuky, zámerně jsem teraz odpadal len tak jednoducho, lebo možno v tých zvukoch bude odpoveď, ktorú by som ti možno dal inak, ale však k tomu sa dostaneme, len ešte ostaneme pri tom, že ty si povedal, že áno, že to je pravda, že Izrael prehral, lebo že Palestínčania budú nahnevaní a že ten hnev sa bude proste v nich stupňovať. Ja som ti vtedy na to povedal, no a čo? No a čo, že budú nahnevaní, keď ich zbombarduješ do stredoveku? Chudákov, ktorí budú po tebe nakoniec hádzať len kamene. Nech sú naštvaní, ako chcú. Nech aj si to odovzdávajú na generácie z generácie na generáciu, ale Izrael spraví to, že ich zbombarduje do stredoveku. Urobí z nich opice chodiace, chudákov, takých, ktorí budú dennodenne bojovať o prežitie. A toto Izrael robí. Čiže podľa mňa to, čo ty označuješ za prehru Izraela, žiadna prehra Izraelu sa nekoná, lebo on ich zbombardoval do úrovne stredoveku, kde mu nebudú môcť títo chudáci vôbec nič so svojím hnevom nejako ublížiť. Krajine, ktorá je proste Goliášom, taký ten David nejaký v tomto prípade už teraz palestínsky nemôže proste ublížiť, keď ho totálne zlikviduješ. To je prvá vec. Druhá vec, Druhá vec je tá, že presne už teraz s Trumpom špekulujú, že niekde presunú a viem si predstaviť, že pri tomto našom nemohúcnom a dvojakometrovom západe by sme nad tým nakoniec mávli rukou a možno im aj pomohli ich tam presťahovať. Čiže toto vôbec ešte nie je vylúčená vec, že tie deti niekde nenahádžu na nejaký ostrov alebo niekde do Líbie a tam budú. A tretia vec je, že my sme sa vtedy, myslím, že rozprávali o tom, že prehra Izrael to bude aj preto, lebo že teda ako medzinárodné spoločenstvo toto odsúdi a že proste budú nejako ako naozaj tlak na Izrael vyvíjaný. No nie je nič na Izrael vyvíjané. Keď odmyslíme reči, také reči, aké som tu čítal v úvode tejto relácie, keď odmyslíme reči, ktoré sa tu teraz trošku rozprávajú, no, Izrael, nemali by ste a mali by ste a prehodnotiť a skúsť a keď odmyslíš tieto zbytočné reči, tak Izraelu sa neskrivil ani vlások na hlave. Nič, vôbec nič. Ako keď to porovnáme s tým Ruskom, tak sme nevideli ani promile reakcie, ktorú urobil Západ pri Rusku, tak ani promile sme nevideli pre Izrael. Neboli žiadne sankcie, možno niečo teraz vytiahla Británia na nich, už naveľa, ale teda, že nič. Čiže zhrnuté, počiarknuté, vočko, ja tvrdím, že Izrael neprehral, lebo chudákov Palestíncov zbombarduje do úrovne staroveku, nie stredoveku, ale urobí z nich ľudí, čo budú chodiť v koži a hodety a budú hádzať kamene. Takže tuto je hrozba odpadla. A môžu sa hnevať, koľko chcú. Možno ich ešte dokonca niekde predsa len presunú preč, alebo nahádžu do mora a my si predtým zakrieme oči na západe, lebo my to vieme. A po tretie, ani medzinárodného spoločenstva ich neodsúdi, lebo už ukázalo, že to nie je schopné urobiť, lebo sme tu proste zavalení našimi dvojakými metrami. Čiže ja tvrdím stále, že Izrael neprehral. A dokonca ešte poviem vec, s ktorou podľa mňa nebudeš so mnou súhlasiť, ale ja si myslím, že kľudne môže platiť to, že ten útok Hamasu nebol až tak celkom nepredpokladateľný zo strany Izraela. Ja si nemyslím, že ja nechcem teraz konšpirovať, že to Izrael pripravil v spolupráci s Hamasom, takto ďaleko nejdem, ale myslím si, že Izrael o tom vedel. A že špeciálne Benjamin Netanyahu, ktorý mal svoje plány a chcel to takto presne dotiahnuť a teraz vidíme, čo robí, ako sa rozbehol, ako šialenec sa otrhol z reťaze, tak toto bola pre neho skvelá zámienka. Ja si viem presne predstaviť, že niekto z tajnej služby za ním prišiel, počúvaj, toto plánujú, toto. Neviem si predstaviť, že tá izraelská rozviedka, a to som naozaj vyjadril veľký obdiv, za jeden obdiv mám, jeden jediný, k štátu Izrael, a to sú jeho tajné služby, to sú jeho výdobytky. Vo vojenskej oblasti tam je absolútne bezkonkurenčný. To je neuveriteľné, čo tento štát dokáže urobiť. Hovoril som o tom pri pageroch, ktoré nechal vybuchnúť. Proste neskutočné veci. Títo ľudia, akože myslieť si, že títo ľudia nevedeli o tom, že Hamas urobí takýto veľký útok, akože ja si to naozaj nemyslím. Pre mňa je to tak, že vedel o tom Izrael a Netanyahu alebo niekto tam z jeho týmu pošepol, vedel, ale počúvaj, nechaj to prebehnúť, budú obete, bude to smutné, dobre, však áno. Konečne si s nimi budeme môcť urobiť poriadky. Ja si myslím, že to je takto. Pre mňa, skrátka, dobre vočko, zhrnuté, počiarknuté, Izrael neprehral. Izrael dosiahol presne to, čo chcel. No tak já tvrdím, že ne. Já souhlasím jedině s tím, co si řekl na adresu izraelské rozvědky a izraelských ozbrojených sil. Já to trošku rozvedu. Izrael ty operace plánoval dlouho dopředu a naplánoval je brilantně. Činnost rozvědky je naprosto úžasná. Oni věděli, kde jsou velitelé Hamasu, oni věděli a ví, kde jsou velitelé Hezbolláhu, dokonce i ty noví, který nahrazují ty mrtví. Za mě neuvěřitelně přesná práce. A vedle toho, pokud jde o ztráty, tak když ta válka začala, tak byly komentáře ve smyslu, že městská válka, která v Gaze teda probíhá, takže je nesmírně nákladná, pokud jde o lidský životy, ztráty techniky a tak dál. Vidíme to na Ukrajině, podívej se na Bachmut, ten Rusové dobývali, je to malý městečko, jo? A dobývali ho několik měsíců a zaplatili za něj desítkama tisíc životů a možná tisícem kusů techniky. Nic podobného Izrael v Gaze absolvuje, přesto se říkalo, že Hamas má vycvičenou armádu, dobře vycvičenou armádu, která využije podzemních tunelů a tak dále, ale že by ztráty Izraelců na technice a zejména lidech byly nějaký katastrofální, tak to nejsou. A říkalo se, i kdyby ten Hezbollah, i kdyby porazila Hamas, tak Hezbollah, až pokud by na něj zautočil, tak to by byl úplně jiný soupeř, protože je daleko silnější, schopnější a má podporu Iránu. Izraelci tam taky bojovali. No a Hezbollah, o Hezbollahu platí to tež, co o Hamasu. Čili izraelská armáda je naprosto bezpříkladně skvěle vycvičená a její technika funguje. Jak to, že drony fungují na Ukrajině jako super zbraň na obou stranách? A jak to, že stejný drony nefungují v Gaze? A já tomu nerozumím. Jo. Říká se, že to je super zbraň, ale nefungují. Ale tohle nechme, to je podružný. Ale já se pustím do rozboru toho tvýho tvrzení, že Izrael vyhrál a neprohrál. Izrael prohrál. Musí se oprostit od pohledu, jak to vypadá na té frontě v Gaze. Že tam Hamas prohrává, ano, ale to, ta válka rozhodně neskončí tímhle. Já říkám, že Izrael prohrál proto, že ze strany Hamásu, speciálně Palestinců a speciálně Palestinců z Gazy, ta válka, ať dojde k příměří nebo k podepsání čehokoliv, tak ta válka se povede na věční časy, dokud bude existovat stát Izrael. A to není o tom, že by teďko jako kluci palestinský už jim zbyly jenom ty praky, kterýma hází kameny na izraelský vojáky, zatímco ty mají atomové rakety, že jo. A letectvo a nevím co všechno. Takže ti izraelští kluci a bojovníci proti Izraeli, ty tady jsou dneska, budou tady za 2 roky a budou tady za 25 let, pokud bude klidně za 50 nebo za 100, pokud bude existovat stát Izrael. A stát Izrael prostě jednou prohraje. A tím, že zvýšil naprosto nevídaným způsobem díky svýmu válečnímu přístupu nenávist Palestinců, tak ta nenávist je na věční časy. Normálně se říká, že čas všechno zahojí a že čas všechno utlumí. Já tvrdím, že ne, že ta arabská nenávist, speciálně palestinská proti Izraeli, ta bude nekonečná, bude se akorát stupňovat a Izrael jednou prohraje. Jednou něco udělají špatně a prohrajou. A pak buď nasadí atomové zbraně, aby když my máme skončit, když my máme být obětovaný, poražený, tak skončíte i všichni okolo. To je jeden scénář a druhý scénář je, že Židi budou prostě nahnaný do moře a vyvražděný. Takhle to musí skončit. A Izrael k tomu masivně přispěl. Ty víš, jaký je můj vztah k páteru Halíkovi. Jo? No, vím, rovnaký jako můj. No, tak. A páter Halík měl interview v týdnu, a to je taky důvod, proč jsem chtěl tu Gazu, kde konstatoval na adresu Izraele. A ty konstatování těch je několik. Za prvé, že Izrael už dávno překročil míru nutné sebeobrany, že jde o genocidu a že přišel o veškerý morální kredit, který měl. To říká páter Halík. A teďko se vrátíme k tomu mezinárodnímu scénáři. Ty říkáš, že západní Evropa a Američani dělají jenom bububu a nic dalšího nedělají. Podívej se na Mezinárodní soudní dvůr Hágu. To je politický nástroj. A Mezinárodní soudní dvůr Hágu pod tlakem třetího světa, globálního jihu a konkrétně Jihoafrické republiky, tak vydal zatykače na Netanyahu a ministra obrany Kalanta. No a to je přece něco, co jsme si ještě nedávno vůbec neuměli představit a přesto je to skutečnost. Čili uvedli se do pohybu procesy, který teďko nedokážeme dohlídnout a nedokážeme docenit. Všimni se taky jedné věci. Já v poslední době vydávám každý pondělí 2 souhrny. Jeden píše kolega Haryb a je věnovaný české událostem v České republice a druhý přebírám z webu jednoho Scotta, Roba Campbella. Mně se ten chlapík hrozně líbí a ten je soustředěný na Ukrajinu, ale taky na Gazu a na Palestinu. A vždycky v tom přehledu jsou demonstrace ve světě, velké demonstrace ve světě. A ty demonstrace jsou z 95% věnované Palestině, z velkých měst. Jo. A když se, je to doprovázen fotografiema, a když se na to podíváš, tak je to Paříž, je to Berlín, je to Londýn, je to v tom posledním vydání, který vyjde v pondělí, tak je to Stockholm, je to dokonce je tam i snímek z demonstrace v Jeruzalémě, izraelské demonstrace v Jeruzalémě. No a ty demonstrace, ty jsou jednoznačně zaměřený na podporu Palestiny. A to jsou, když se podíváš na složení obyvatelstva v Francii, v Německu, v Británii a v dalších západních zemích, tak jako podíl... No, vočko spadol z linky, budeme to musieť nejakým spôsobom opraviť. Ja vlastne môžem teraz túto pauzu zvukom využiť na to, že ja som vám vlastne, už sa to tie témy tak pustili, že ja som vám aj zabudol povedať, že je to kontaktná relácia, do ktorej nám môžete písať maily na adresu. Počkaj, Lučko, si na linke, len už to dopoviem, že do ktorej nám môžete písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk, že môžete písať aj cez našu stránku www.slobodnyvysielac.sk. Keď si kliknete na takéto zelené tlačítko, myslím, niekde vľavo v rohu, otázka do štúdia, alebo no, uvidíme, ako telefonáty budeme stíhať, 048 381 0101. Už ťa asi máme vočko na linke, bo si nás padol. Áno, ja ťa slyším a ja som ťa slyšel celú dobu, co ty si mňa... Iba teraz, pár sekúnd dozadu to vypadlo, takže viac menej sme všetko počuli. Dobrý, takže už dneska ty menšiny v západní Evropě jsou tak silný, že to je velký politický činitel. A jestliže si pozici Macrona, který chystá volby zřejmě na začátek léta, no tak si nemůžeš dovolit proti sobě poštvat muslimský voliče. Jestliže si v pozici Starmera, který sice drtivě vyhrál, ale dneska by byl rád možná za třetí místo. Možná rád, že by ho porazil i liberálové třeba. Tak si moc vyskakovat nemůžeš a to též, pokud budeš Friedrichem Mercem. Jo. Čili ty voličské základny jsou hrozně silný a pro palestinský demonstranti jsou hrozně aktivní. Ty demonstrace nejsou vedený ve smyslu toho, že by tam ty demonstranti vykřikovali hesla dodejte potraviny do Gazy a zajištěte tam pitnou vodu a mír Gaze, nic takového. Tam je základním heslem, ty hesla jsou dvě. První je pokřik Palestína od řeky k moři, což znamená Palestína od řeky Jordán až ke Středozemnímu moři, což jinými slovy znamená zničte Izrael. Zničte Izrael. Jo, protože když by Palestína byla od řeky k moři, no tak žádný stát Izrael by neexistoval. A ten druhý pokřik je udělejte intifádu globální. Palestina je všude. Jo, čili je to výzva v podstatě k terorismu nebo k použití násilných prostředků proti Izraeli a proti všem, kteří je Izrael podporují. Jo. To je něco, co, když jsem slyšel od tebe citoval Scholze, že teda Německo má prostředky a udělá všechno a ty jsou tam vyjmenované věci, které jako bude Německo stíhat. Tak Německo není schopný odstíhat ani lidi, kteří v Hamburku opakovaně vyhlašovali chalifát Německo, natož aby stíhali obrovský masový demonstrace v Berlíně a v jiných městech, kde se křičí od řeky k moři. Vůbec na to nejsou schopní reagovat. Zrovna tak nejsou schopní reagovat na obrovský nárůst antisemitismu. To už není o tom, že by nositeli antisemitismu v Německu byli pohrobci nácku. To je o tom, že dneska nositeli antisemitismu jsou jednak arabští obyvatelé Německa a jednak jejich názoroví souputníci v podstatě z Antify a dalších podobných organizací. Jo. A tenhle včetně zelených teda, a tenhle antisemitismus, ten byl označený jako ne už latentní, ale jako existující hrozba proti německému státu. Vem si teď do toho, vem si ten boj, který vede Donald Trump s Harvardovou univerzitou, v podstatě Harvardovou univerzitou v zastoupení všech amerických univerzit, jo, kde právě ty projevy typu Palestína od řeky k moři, tak Trump označil za jeden z důvodů, proč jde proti Harvardu. Čili ve světě se mění paradigma. A že se to paradigma mění, tak to není jenom záležitost teda západní Evropy nebo třetího světa. Moment, já tady musím najít něco dalšího, co mám připraveno. Tadyhle mám toho Halíka. Jo. V přípravě na dnešní hodinu vlka jsem si sáhnul i na Jerusalem Post, jo. A vytáhl jsem si jeden článek, který je, jsem teda o tom meritu věci, který rozebírá. Tak já jsem si ho, o tom jsem věděl, to je konkrétně o výroku bývalého šéfa generálního štábu izraelské armády Jaira Golana a bývalého premiéra Izraele Jehuda Olmerta. A jestli to najdu. Takže Jair Golan, bývalý zástupce náčelníka generálního štábu izraelské armády, prohlásil: rozumná země nezabíjí děti jako koníček, jo. A Ehud Olmert, ex-premiér, tak ten prohlásil, že izraelské činy v Gaze se blíží válečným zločinům. A tě to klidně přečtu ještě jednou, ale to není potřeba. Takže tohle řekli dva mimořádně vysocí ex-činitele izraelského státu. A ten článek se v Jerusalem Post, tak ten se zabývá, tento pitvá tyhle dva výroky a říká, že to je něco jako velezrada a těžký provinění na státu Izrael, protože tato prohlášení by se mohla stát součástí důkazního materiálu, který Palestinci, Iránci, Jihoafričané a další používají k zahájení soudních řízení proti izraelským úředníkům a vojákům. Mohou rozhodnout o případech, kdy se bude jednat o zatčení a trestní stíhání. Je hluboce politováníhodné, že bývalí vůdci izraelské armády a vlády tak ostře podkopávají zemi a vojáky, které kdysi vedli. Teď je tady, že Izrael čelí obrovský kampani a diplomatickým útoku o legitimitu v západních metropolích a také globální právní ofenzíve. Palestinci a jejich spojenci využívají všechny dostupné právní nástroje k pošpinění jména Izraele a kriminalizaci činů izraelské armády. Tadyhle, že teďko píšou, že nejviditelnější formou tohoto je Mezinárodní soudní dvůr v Hágu. No a vedle toho probíhá právní útok u Mezinárodního soudního dvora, což je jiná instituce, kde Jihoafrická republika vede snahu podporovanou dalšími zeměmi označit izraelské činy v Gaze za genocidu. Ale teďko poslouchej, to je naprostá novinka a to stojí opravdu za trochu hlubší komentář. Ale možná nejtišší a nejzákeřnější hrozba se odehrává u národních soudů po celém světě na základě principu univerzální jurisdikce. v zemích, které tuto doktrinu uznávají, mohou být cizí státní příslušníci stíháni za válečné zločiny. Bez ohledu na to, kde k údajným zločinům došlo. To otvírá dveře k zatýkání a stíhání vojáků IDF, kteří bojovali v Gaze a později se stali terčem útoků při cestách do zahraničí. Ve všech těchto právních machinacích hrají klíčovou roli kontext a záměr. Vyšetřování a důkazní spisy, zejména ty, které sestavují mezinárodní soudy, se často do značné míry opírají o veřejná prohlášení izraelských představitelů. A například velká část případů prezentovaných Jihoafrickou republikou u Mezinárodního soudního dvora se opírá o prohlášení izraelských vůdců, která údajně prokazují genocidní úmysl. Odpůrci Izraele proto bedlivě sledují nejen jeho vojenské operace, ale i diskurs, který je obklopuje. Ten článek pokračuje dál. Nemám potřebu číst další věci. Když tě říkám, že Izrael tu válku prohrál, tak tohle konstatuje Jerusalem Post a ten by určitě, kdyby mohl, tak by psal o izraelské vítězství. On konstatuje, co se všechno děje. A pro mě je nejpřekvapivější ta pasáž, kterou on označuje za nejzákeřnější hrozbu. To je ta mezinárodní univerzální jurisdikce. To je přesně postoj, který si zatím výlučně osopovali Spojené státy, který si myslí, že můžou soudit kde koho, z kterýkoliv země, když si to umanou. A najednou stejnou metodu začali používat i další země, a to vůči americkému spojenci Izraeli. A zřejmě se z toho stane světový koníček, protože řada zemí má velké aspirace a zatím si asi nedovolí soudit Američany. Ale rozhodně se to pokusí vyzkoušet na Izraelcích. Nic podobného by dřív nebylo ani myslitelný, ani natož možný. A Izrael dneska musí počítat s tímto. A rozhodně by tě nenapadlo, že zástupce náčelníka generálního štábu izraelské armády a bývalý ministerský předseda prostě řeknou, že děti se nesmí zabíjet jako koníče a že Izrael v podstatě už provozuje genocidu. Jestliže tohle proniklo mezi izraelské špičky, jak to bude vypadat ve světě? Za mě, Borísku, Izrael prohrál. Izrael, jeho idea, ta jeho schopnost držet se a přesvědčit okolí o tom, že teda on je obětí a že má zvláštní práva a tak dál, tahle éra navždy skončila. No, poviem to teraz tak trošku širšie, čo chcem povedať, že v tomto smere je medzi nami rozdiel, keď bol napríklad, že keď sme sa bavili počas korony o očkovaní, ty si bol provakcinačný a ja som vtedy vravel, ja nie som ani provakcinačný, ani protivakcinačný, ja som ten, ktorý vraví, nechajte slobodu ľuďom sa očkovať. Alebo neočkovať. Tak. A teraz pri Izraeli, ja to mám takto, ty si proizraelský a ja nie som proizraelský, ale nie som ani propalestínsky. Ja sa cítim byť teraz tak, že nepozerám ani na jedných, ani na druhých, ako na toho, komu fandím a nefandím. Ja priznám sa, ja nechcem mať Palestínčanov v Európe. Nie je to pre mňa niekto, kto by som sa z toho tešil, že wow, poďte sem, lebo vy ste teraz ubožiatka. Ale čo chcem povedať, že podľa mňa ty robíš trošku chybu v tom, že odvíjaš prehru Izraela od toho momentu, keď teda Hamas zaútočil toho 7. oktobra, či kedy to bolo v 23. roku na Izrael, že od tohto bodu si ty akoby začal odvíjať ten príbeh o tom, že Izrael prehral. No, ak máš pravdu, že Izrael prehral, tak ja chcem povedať, že ak je pravda, že Izrael prehral, tak on musel prehrať dávno predtým. Ja chcem povedať, že Izrael, a myslím si, že bude spravodlivé, ak Izrael nakoniec prehrá, pretože urobil kroky, za ktoré si prehru zaslúži. Urobil z ľudí v Gaze zvieratá. Apartheid, ktorý tam Izrael rozbehol, je niečo nevídané. A to, že teraz po tomto veľkom útoku Hamasu už robí genocídu, to je akože len ďalší krok k tomu neľudskému správaniu, ktorý Izrael proste robí. Izrael je taký pod vedením všetkých tých možných lídrov, ktorých mal. A teraz, čiže ja idem ako keby v tej histórii trošku ďalej a ak sa s tebou stotožním s tým, že prehral, tak podľa mňa nie je v momente, keď ho Hamas napadol a zabil 1400 Izraelčanov a zobral 200 ľudí do ako rukojemníkov, ale že prehral už dávno predtým. A prehral tým, čo všetko robí, ako rozširuje nelegálne osady svoje a okupuje a neviem čo všetko, tak tam prehral ten Izrael. Ak teda prehral, tak tam si už začal zarábať na svoju prehru. A teraz sa dostan k tomu, čo som teda naznačil, keď si sa ma pýtal, že o čo išlo tomu Hamasu, že prečo to spravil. Pravím, že ponížiť ten Izrael, ale nebola to ako keby úplná odpoveď, lebo Ono, čo sa tak nieslo tým ovzduším, stále sa to tak nesie, ono veľmi ťažko sa ten náš západný svet vyrovnáva s tým, že bude treba ten Izrael odsúdiť, tak vidíme, že pácha genocídu, ale napriek tomu nič sa nedeje zásadné. Teraz bavím o politikoch, sa nie o ľuďoch, o ktorých si spomínal ty, ale keď sa pozrieš na tých politikov, tak skúsi predstaviť, že by toto spravilo Rusko, tak si vieš predstaviť ten rozdiel asi zhruba, čo by robili a čo robia pri Izraeli, že nič. No a teraz, ale títo politici vždy hovorili, že tak nejak podobne sa odvíjali od toho momentu, že keď teda ten Hamas zaútočil, tak oni vravia, že nič z toho, čo sa dnes deje Palestínčanom, by sa im nedialo, lebo to taká obhajoba Izraela, keby Hamas nebol teda na ten Izrael zaútočil a nebol pobil tých 1400 ľudí, nevzal 200 rukojemníkov. Že to, ako vždy sa to tak naznačovalo, že no ale vy si do toho, za to môžete sami Palestínčania, to je akože vaša vina, lebo ten váš Hamas toto spravil, tak teraz žnete to, čo ste si zasiali. No. Tak tu sa dostanem k takej komplexnejšej odpovedi na to, že prečo to ten Hamas urobil. Teda. A nebudem o tom hovoriť ja. Ja teraz mám tu taký výstrižok z jednej relácie, je taký moderátor na Slovensku, Šimon Žďarský sa volá. To teda ani náhodou nie je náš človek. To je človek, neviem, že s mainstreamom si robí nejaké svoje rozhovory. A vyspovedal istého Tomáša Michaľáka. No tak ti pustím teraz časť z ich rozhovoru. Počúvaj. Medzinárodné právo vám dáva možnosť, vy sa máte právo bojovať proti okupantovi. Áno, ale nie teroristickými útokmi. A čím? Keď nemáte armádu. Jak inak sa dá bojovať? Ten terorizmus je boj slabých. Hej. Vy keď nemáte armádu, tak bojujete s tým, čo máte. Jednoducho to je, to aj... Jasné, ale aj, to je proti ženevským konvenciám. Židia v Palestíne boli označovaní za teroristov, keď bojovali proti Britom, ktorí sa snažili, tiež boli teroristi, tiež páchali teroristické útoky. Ako a, kde v histórii... Taká otázka je, že či to bolo primárne na civilistov, alebo primárne na vojenskú sféru. A mám pocit, že no, viete, je to práve na civilistov, nie na... Toto je tá polemika. Není to len na civilistov, je to aj na armádu, ako áno. Ale na civilistov sa im útočí oveľa ľahšie. Aj keď To je jedna vec, ako ten posledný útok, tomu sa dostaneme samozrejme, hej. Oni primárne zaútočili na kasárne. Tak prvé zaútočené, že tie kasárne boli v podstate prázdne, že tam akože ono 1200 bolo obeti, ale z toho bolo zhruba 300 vojakov. Ako tie kasárne boli prázdne, oni najprv nevedeli, že tam tí vojaci nebudú, hej, že oni išli bojovať v podstate najprv s vojakmi, keď sa dostali von. Áno, len zrazu oni objavili prázdne kasárne. Ale ja som nepovedal, že Hamas nepácha teroristické útoky. Pácha, čo by nepáchal? Jasné, že pácha. Ale je to súčasť jeho boja. Jak inak chcete bojovať? Ako ja teraz to preženiem, ale poviem, ako partizáni slovenskí boli teroristi. Oni tiež bojovali, ak vedeli, a tiež, a to sú zdokumentované predsa veci, že páchali aj teroristické útoky, veď predsa napali niekoľko dedín, kde zabíjali nemecké obyvateľstvo, napríklad civil, to je zdokumentované. Niekoľko dedín bolo akože napadnutých. Jasné, ale predpokladám, že to je minorita. Áno, minorita samozrejme, lenže trvala krátko. Zoberte, že by takto bojovali koľko? 70 rokov? 65? Akože, alebo koľko? Ako to viete, že on predsa keby má armádu, že to je... My si to stále milíme toto, že to není boj dvoch armád. To je boj okupanta voči bezbranným ľuďom, ako ktorí nemôžu mať armádu, nemôžu nakupovať zbranie, vyzbrojiť sa, ak napríklad Ukrajina, hej, ktorá potom vie postaviť, má kasárne, má všetko, oni toto nemajú, oni žijú v domoch, akože, hej, civilne. Oni, nejak sa musíte brániť, a terorizmus je boj slabých. Áno? A vy máte právo sa brániť ako všetkými prostriedkami, jednoducho to... Nemáte právo útočiť na civilistov. Civilisti, toto je to napríklad, čo si Hamas a všetky tieto skupiny ošetrujú, že oni vlastne tvrdia a v podstate, môžeme sa tým zamyslieť, že to je pravda, alebo oni tvrdia, že to sú neni civilisti. Lebo v Izraeli je dvojročná vojna pre ženy a trojročná pre mužov. Tam sú de facto, celý národ je v zálohe. To sú vojaci v zálohe. Celý národ. Majú doma zbrane, Oni sú vyzbrojení, oni sú, môžu byť kedykoľvek povolaní, však to vidíme aj teraz, hej, keď zrazu bolo povolené 350 tisíc vojakov, áno. Oni si to týmto napríklad ošetrujú, ale predsa to sú nie civilisti. Ja, no otázka je, či... Teraz sa opýtam, skúsim inak sa vás opýtať. Predstavte si, že by, teraz povedeme ten útok, môžeme sa aj iné, že by Hamas nevyslal tých vojakov na tých motorkách a tie dróny a strieľali tam po tých ľuďoch, že by tam rozostavil na tých hraniciach delostrelectvo, hufnice nejaké a zbombardoval by tie dediny. Ako, tak to by už nebol teroristický útok? Lebo to robí zase Izrael. On proste naletí stíhačkami, vrtuľníkmi a zbombarduje civilné štvrte. No predtým im väčšinou dá vedieť, čiže, že tam útočí. Aha, dobre, takže my do tejto debaty. No. No, čiže teraz nášame do toho ako keby nový rozmer trošku, Vočko, že zobrali sme v tejto relácii ako vec faktu, že teda od nejakého momentu Izrael prehráva podľa teba, lebo teda urobil, lebo nechal teda, alebo teda nezabránil tomu hanebnému útoku Hamasu, o ktorom nikto nepochybuje, že teroristický a tak, ale ja hovorím, že ak Izrael prehral tak dávno predtým za to všetko, čo pácha. A teraz tuto som ti pustil nejaký rozhovor, kde chlap hovorí, že a však počkajte, že tu máte nejakého okupanta, Izrael, okupanta, on je okupant, on je normálne, že okupant, naozaj je okupant, voči ktorému sa tí ľudia nejako bránia. V rámci možností, aké majú. Áno, je to terorizmus, je to niečo odporné, čo odsudzujeme, ale je to spôsob, ako slabý bojuje proti silnému. Nedá sa inak. Takto to robia a dobrú otázku dal. A boli ľudia v Slovenskom národnom povstaní teroristi? Veď mnohí to tak tvrdia. Mnohí to tak hovoria, že presne tak podobne, ako keď ty povieš, že Hamas zatiahol palestínsky ľud do vojny s Izraelom a bolo mu jasné, čo spácha, tak presne toto hovoria odporcovia Slovenského národného povstania. Keď tu na vystrieľali nejakú misiu vojenskú partizáni, tak odporcovia SNP hovoria, no a vtedy v tej chvíli títo teroristi slovenskí v rámci SNP celý slovenský ľud vystavili obrovskej nenávisti Nemcov. To je presne zrkadlovo to isté. Bránili sme sa, ako sme sa vedeli brániť proti absolútnej presile Nemcov. Čiže jednak teda ako vôbec nečakám, a to by si ma neskutočne prekvapil, keby si s týmto, čo tento chlap povedal, súhlasil, lebo si proizraelský, ale ja len do toho chcem ako keby vniesť také možno trošku niečo provokatívnejšie, že možno je chyba, keď s takou ľahkosťou povieme, že Izrael dovtedy neprehrával, dovtedy bol dobre, len všetko pokašľal tým, že nechal nejaký útok alebo nezabránil útoku. A čo robil Izrael predtým? Alebo to pozadie, že... A poviem to tak, že... A nezaslúži si ten Izrael, aby prehral za to všetko, čo napáchal? Ne, rozhodne si nezaslúži, aby prohrál za to, co napáchal. Budeš sa divit, ja s argumentací toho chlapíka souhlasím a nevytkl bych mu nic, on byl mimořádne dobře připravený. Jenomže se dopouští stejné chyby, jako se dopouštějí ti naši vždycky a jedině správní, když mluví o ukrajinsko-ruské válce. Pro ně začíná veškerý dění na Ukrajině 24. roku 22. Ten problém nastal daleko dříve. To dějiny vzájemných stavů začaly daleko dříve. A oni to nechtějí brát na vědomí. A zrovna tak je to tady. Ty se ptáš, kde byl ten prvotní impuls, kdy Izrael prohrál. A já, když budu se držet svojí logiky, tak Izrael prohrál v okamžiku zrodu státu Izrael. Protože Arabové to nikdy nepřijali. Jednu minutu byl vyhlášený oficiálně stát Izrael a druhou minutu tenkrát zahájili arabský vojska útok na Izrael. To prostě nepřijali a nevzali na vědomí, že Organizace spojených národů vyhlásila část Palestiny za stát Izrael. To vůbec nerespektovali, je prostě chtěli ho zrušit. Izrael ku podivu tu válku nejenom přežil, ale on v ní vyhrál, protože si stál na porážku. A to byl ten rozhodující okamžik, kdy vznikl stát Izrael a od toho Arabové se nikdy s tím nesmířili a nikdy se s tím nesmíří. A pokud jde o teďko ten konkrétní konflikt, tak Hamas nic nenutilo, aby tu gerilu provedl. Proto jsem se tě ptal, co měli za cíl ty velitelé Hamásu, kteří ten útok naplánovali. Jim muselo být jasný, že ať se jim povede cokoliv, tak proti izraelské armádě nemají šanci. Ten dotyčný člověk říká, ano, oni na to mají právo. Prostě terorismus je zbraň slabých a oni ji použili. Tato argumentace je bezchybná, ale není to komplexní argumentace. Znova se ptám, co zamýšleli, jaký byl smysl té operace. A smysl té operace nebyl jistě pobít 2000 Izraelců a mít 200 rukojmí. To je prostě nesmysl. Když budu vědět, že přijde masivní odveta, která skončí obrovskýma lidskýma oběťma v Gaze, kde teda obětuju nejenom sám sebe, já jsem přece boží bojovník a když padnu za věc islámu, tak se dostanu do ráje, kde budu sedět po pravici Aláha a Aláh mi přidělí k mému nekonečnému potěšení 2,70 pane. Oni taky padnou, nebo zemřou jejich matky, dcery, sestry, ženy, já nevím, ty jsou taky mezi oběťma. A tady někdo chladnokrevně vsadil tyhle životy do hry a myslí si, že to je správně, protože něco. A já, ať přemýšlím, jak přemýšlím, tak nejsem schopný domyslet, proč, nebo jaký užitek z těchto obrovských obětí je. Čili za mě ten teroristický útok by měl smysl, kdyby tam Hamás měl naději na víru, na to, že zažene Izrael, na to, že si vynutí nějaký jiný lepší podmínky. Nic takového si vynutit nemohl a on to věděl. Čili ta argumentace je správná po technické stránce, ale není správná strategicky. A ty říkáš, že Izrael si to zaslouží za všechny ty zvěrstva, které tam leta napáchal. Borisku, když jsme se potkali v Tatrách, tak já jsem tě překopíroval knihu Exodus. Já myslím, že jsi ji zatím nečetl. Je to velmi poučné čtení a vřele doporučuji. Je to o tom, jak vznikl stát Izrael. Není to žádná politologická příručka nudná, je to příběh židů z Ukrajiny, kteří přišli do Izraele po válce, protože už nechtěli riskovat, že přijde nějaký další Hitler a přijdou proti židovský pogromy. Tak když se vytvářel židovský stát, tak jsou tam popsané peripetie, jak se tam vlastně dostávali všelijakýma s těma a klamáním Britů a tak dál, protože ty dělali všechno možné, ty se postavili na stranu Arabů, když bylo rozhodnuto o vzniku státu Izrael, Britové, a v podstatě chtěli stopnout jakýkoliv příliv Židů do Palestíny. No a popisuje to budování ty první kibuci, to, jak spouště Izraelci, spouště, kde nechtěli Arabové být, tak tam udělali kvetoucí zahrady. To je jedna kniha, kterou doporučuji. A pak jsem už tady mluvil několikrát o knížce Chyťte Žida od jistého Tuvy Tenenbaumma, což je židovský novinář a spisovatel, který cestuje po světě a v podstatě monitoruje protižidovský nálady ve světě. A ta knížka, ta je stará asi 5 let nebo možná víc, není důležitý. Je napsaná velmi čtivě a on se vydává za německého novináře, který stojí na straně Palestinců, aby měl přístup do té protižidovské společnosti v západní Evropě, aby měl přístup k Palestincům a tak dále. A teďko hovoří s těma lidma a sbírá jejich argumenty. Proč o tom mluvím? Knížka je velice pěkně napsaná, vtipně napsaná, čtivá, Ale především Tenenbaum tam popisuje, co všechno my máme. My jsme zpracovávali takovou tou propagandou, která říká, že Židi utlačujou chudáky Araby a vykořisťují a kde si co si a podobně. No to není pravda. A nebyla to pravda ani v Gaze. Kdyby nebylo Izraele, tak Gaza dávno neměla žádnou vodu. Protože Izrael tam postavil a provozoval odsouvací zařízení. Izrael dodával palivo pro jedinou elektrárnu v Gaze, tak aby ta elektrárna fungovala a dodávala nějakou elektrickou energii. Zajišťoval tam medicínské služby, zajišťuje medicínské a vzdělávací služby, včetně placení studií na izraelských univerzit pro arabské obyvatelstvo. Jo, a těch věcí teďko jsou všelijaký podpůrný programy velmi jako finančně zajištěný nebo minimálně byly. A o tom všem tady není nic známo. Já se nesnažím vykreslit Izrael jako andělský stát. Ani nápad, protože máš pravdu v tom, co říkáš o nelegální osady na západním břehu, nelegální zabrání západního Jeruzaléma, který připadl Jordánsku a tak dále, a tak dále. Teď mám tak ještě připravený další výstřižek na tohle téma. Čili na jedné straně jsou izraelské excesy, na druhé straně bez fungování izraelského státu by život Palestinců, ať už v Izraeli nebo na okupovaných územích, tak by vypadal daleko a daleko hůř. Mimochodem, když jsme u Gazy, tak Gaza ta byla přičleněná ke státu Izraele po jedné z válek izraelsko-arabských. Myslím si, že po sedmi nejdní válce to bylo dřív území Egypta. A když se egyptský prezident, že to byl Mubarak, ale nejsem si tím jistý, tak když se dohodl tenkrát s izraelským premiérem o tom, že nějak ty vztahy narovnají, tak Izrael byl postoupil Egyptu území, byla to Sinaj, no a chtěl jim postoupit Egyptu taky Gazu, pásmo Gazy. A Egypto jednoznačně odmítl, ten tu Gazu prostě nechtěl. Izrael původně teda Gazu obsadil, měl tam vojenské posádky, ale potom v rámci narovnání s Mahmudem Abbasem předal vládu nad Gazou Palestincům. A vládla tam původně organizace pro osvobození Palestiny, ale protože víc slibovala, než konala, tak jí vládu sebral Hamas, který začal mnohé pro Palestince dělat. Jo, dělat, odpracoval si to. No a proto Gaza byla pro Hamáska. Ale původně to bylo území Egypta a Egypt je zpátky nechtěl. No, čili ono je potřeba vidět to v širších souvislostech a respektovat pokud možno fakta. Já nebudu vynechal jsem slovo všechna fakta, protože já jsem uvedl něco a ten, kdo tu historii bude znát líp než já, takových je. Počítám i mezi našimi posluchači. Tak by mi teďko byl schopen argumentovat jako velice sofistikovaným způsobem. Jo. Čili bavme se o tom, že ten konflikt nemá jednoho viníka. Jistě, to je pravda. Je nekonečný a Izrael prostě dneska tím, jak tu válku vede, tak proti sobě popudil svět a ta mezinárodní jurisdikce, to je naprostý novum, aspoň pro mě, ta mezinárodní jurisdikce a zaplatí za to obrovskou cenu do budoucna. Pozri, nie je ambíciou tejto relácie nájsť viníka. To je tak komplikovaný problém, na ktorý nikto nenašiel jednoznačnú odpoveď. Jedna strana má svojich obhajcov, druhá strana svojich obhajcov. Nie je šanca to tu dnes rozlúsknuť. Ani to nebola ambícia tejto relácie. A možno aj by bolo dobre sa posunúť k iným veciam a nie k týmto historickým kontextom. Možno len taká moja reakcia na to, čo si povedal, že áno, to je pravda, tu nemáš jednoznačného viníka. každý tam prihodil niečo svoje, ale možno by bolo dobré sa vrátiť na začiatok a povedať, tak ak z neho vznikol štát Izrael a v tej dobe, keď vznikol, sa slúbilo Palestínčanom, že budú mať svoj vlastný štát, tak ste im ho mali dať. A nemusíte im tam stavať nemocnice, nemusíte im tam robiť vodu, ani žiadne radosti im tam nerobte. Dajte im ich štát a nechajte si ich tam aj pomrieť, keď budú chcieť. Aj že nebudú mať vodu, že nič, ale nechajte ich na pokoji. Možno toto by stačilo, no. A vieš, k tomu, že aký to malo význam, čo ten Hamas urobil, no to je presne to, že tú druhú svetovú vojnu som zámerne tu spomenul, alebo teda tam to aj zaznelo v tom zvuku, že keď tu na Slovensku postrelali tú jednotku nejakého vyslanca OTA nemeckého, tak tá presne otázka bola, že a čo ste tým sledovali? Pobili ste tu nejakú vojenskú jednotku, nejakých pár Nemcov a čo ste čakali, že príde? Aká odveta? Však jasné, že na to Nemci zareagujú. Dovtedy nás Nemci obchádzali, však na Slovensku sme vojnu ani nevedeli, že tu dohromady je nejaká druhá svetová vojna. Však za Tisovho štátu toto všetko prekvítalo. Vy debili sprosti, čo ste urobili? Vy ste tu pobili nejakých pár Nemcov, viete, čo sa teraz stane? Však prídu Nemci, vypália tu dediny, ľudí budú zabíjať. Ale pravdu, presne to sa dialo. No takže, a teraz, že prečo ste to spravili? Tak čo, že nemali to spraviť? Vieš, že ty môžeš niekedy, ale len to chcem povedať, že ja neviem, prečo to Hamas spravil, či to bolo len poníženie, alebo tým niečo, vieš, a vieme z istotou povedať, že ten Hamas nečakal, alebo nekalkuloval s tým, že sa svetové spoločenstvo zrazu nejak zvrtne v jeho prospech, že sa niečo udeje, proste, že to bude tak zásadné, niečo šokujúce, že, vieš, podľa mňa by sme akože nemuseli s takou istotou rátať len s týmto jedným scenárom, že iba tento jeden a žiadne iné nemôžu byť v hre, že Hamas chcel, ja neviem, že bude dosiahnuť situáciu, že vykinožia Palestínčanov a potom vďaka tomu vlastne Izrael prehrá, že takto sofistikovane by na to tí z Hamasu išli. Ja neviem, aké boli ich motivácie, ale viem, že historicky by si našiel strašne veľa príkladov, keď nejaká skupinka sebevrahov spravila niečo, čo nedávalo vôbec žiaden význam, ale v danej chvíli, keď to akože robili, nikto nemohol dovidieť, aké to bude mať konce. A niekedy sa to naozaj ukázalo tak, ako pri tom SNP, že však nakoniec vlastne tamtí, čo by sme ho označili za bláznou, že však tak privrženec SNP ti povie, že však to malo význam. Veď potom sa dali veci do pohybu a rozbehlo sa SNP a tak podobne, vieš, že ty nevieš, ako to celé vypálí, čiže ja by som akože zobral trošku v tomto smere možno ten Hamas akože na milosť, že ja by som nekalkuloval len s tou jednou vecou, s ktorou sme prišli, že určite len toto jedno mali nám v úmysle a nič iné, hej? Čiže len akože to som chcel tak povedať, ale ja akože nemám dnes... No? Borisku, ja s tebou opäť musím nesouhlasiť. Ta paralela s tým slovenským národním povstáním je nejaká, ale je tak na půl, jo. Protože slovenské národní povstání vypuklo v roce 44 koncem léta, že jo, v srpnu. No a podívej se na to, jak vypadala situace na frontě. Situace na frontě, Němci byli už na ústupu, začala operace Bagration, která smetla Němce z Běloruska a v podstatě z Ukrajiny. To už bylo v chodu. A bylo jasné, že Němci prohrávají, došlo k vylodění v západní Evropě, čili tam bylo jasné, že Němci už prohráli. To si nepřipouštěli akorát Němci. Jinak všem už bylo jasné, že Němci prohráli. No a teďko si vem situaci Československa a speciálně Slovenska. Slovensko obecně známo, že podpořilo Němce při vpádu na východ, poslalo tam dvě divize, rychlou a ještě jednu, jméno jsem zapomněl, není důležitý. Prostě Slovensko poslalo dvě divize s Wehrmachtem do Sovětského svazu. No a teď už se začalo řešit poválečné uspořádání a na jedné straně byla teda londýnská vláda, kde byli i zástupci Slovenska. Ale Slovensko bylo oficiálně samostatný, A oficiálně to byl člen hitlerovský koalice. Já neukazuju, nech ale mi nikdo... To není myšlený proti vám Slovákům. Nikdo z nás v té době nežil a prostě Slovensko si šlo nějakým svým osudem a mělo důvody, proč takhle jednalo. Nemusí se mi líbit, ale uznávám, že byli. Tak. A teďko už se řešil poválečný osud Evropy. A co by se bylo stalo, kdyby slovenský národní povstání nebylo vypuklo? Tak, ta česká část, ta by byla chválená za to, že byla v odboji, že zapila Heidricha a já nevím co všechno. A jak by se koukalo na Slovensko? Ti lidé, kteří připravovali to slovenský národní povstání, tak měli před sebou jasný strategický cíl a to jest... Když to řeknu nějak, smít vinu Slovenska, zase, není to výčitka z mý strany, říkám to, jak si to myslím, smít vinu Slovenska na to, že bojovalo na straně hitlerovského Německa. Tak jako byl to stejný veletoč, nebo Rumuni udělali daleko větší veletoč. Ty jeden den ještě bojovali proti Moskalovi a druhý den bojovali na jeho straně proti Němcům. Jo. Čili Rumuni udělali větší veletoč, ale udělali to ze stejného důvodu, jako ti, kteří připravovali slovenský národní povstání. Tak viděli na tu dobu po válce, kdy chtěli být jednotný Československo, jiná idea nebyla, než jednotný Československo, kde obě části budou zcela jasně protiněmecký. Tohle byla nosná idea, a které já rozumím. A ti, kteří říkají, Slovensko za to zaplatilo civilníma oběťma, vyprovokovali jste reakci Němců a tak dál, a tak dál. Tak jako ty myslí jenom v krátkém politickém kalkulu, ale žádnej dlouhej, ti, kteří připravovali povstání, tak mysleli na dlouho, byl to dlouhý strategický politický kalkul. Ale já na nic takového ohledně Hamásu nedokážu přijít. A věř mi, že si tím lámu hlavu hodně dlouho, protože mě to zajímá. Mm. Tohle je něco, čemu nerozumím. Čili ta paralela existuje, ale existuje velmi omezeně. To jsem chtěl říct. Dobré, v poriadku. Poďme teda ďalej a treba povedať, že naozaj tu je dôležité, čo si povedal, že tí vždycky a jedine správni robia pri Izraeli teraz tú chybu, že veci, alebo teda aj pri Ukrajine, že vždy všetko posudzujú len od nejakého konkrétneho dátumu, kde sa im to hodí, že to je naozaj také zaujímavé, že pri Izraeli Západ teraz celkom správne, pri Izraeli to tak je, že tam vníma, že každej reakcii predchádza nejaká akcia, takže Západ hovorí, že tomu, čo dnes robí Izrael, predsa niečo predchádzalo. Že tak však bol tam ten útok Hamasu, odsúdenia hodne tak podobne, ale si všimni, že ako ten istý Západ nevládze prijať túto istú vec pri Rusku, že tam predsa snáď nič nemohlo predchádzať tej ruskej reakcii. Vieš, že nejaká antiteroristická akcia Ukrajina proti ruskojazyčným častiam Ukrajiny, to je zrejme výmysel. Obmedzovanie práv ruských menšín, to je zrejme tiež výmysel zo strany Ukrajiny. Teda. Ja neviem, upálenie ľudí v Odese, to je zrejme tiež výmysel. Rozširovanie infraštruktúry NATO na Ukrajine, to je zrejme tiež výmysel. Čiže to som chcel ešte tak ako, ani nie, to nie je otázka, len také ako by podpora toho, čo hovoríš ty, že to je naozaj také srandovné sledovať ten, no srandovné, to je také smutné sledovať ten náš Západ, že ako on vie pri jednom vnímať to, čo druhému za nič na svete neuzná, vieš, že pritom Izraeli chápe, že tam boli nejaké súvislosti predtým pri Rusku, nič predtým nebolo, proste všetko sa začalo od, ja neviem, 2022, tam ten február a nič predtým sa nedialo. No, ale toto je len tak ako doplnok. No, ale ty si spomínal toho Halíka, akože ja s Halíkom som v živote nikdy nesúhlasil, ale tuto s ním musím súhlasiť, že to je prvýkrát v živote, kde ja s Halíkom súhlasím, že keď Halík povie, že už je to genocída, už to prekročilo tú Lebo to, je, to bola tá mantra, dlhú dobu bola mantra, proste seba obrana Izraela, Izrael to tvrdí stále, ale už niekto to tak ako pomaličky začína, Halikovci to opúšťať, už to nie je seba obrana. Čiže a pre teba je to teda, a to, to mňa zaujíma, ty ako to máš, že keď, ty si proizraelský, je to v poriadku, ano. Ale že kedy sa to u teba ako keby prelomilo, dokedy si ty ešte... Dokedy si to ešte mal tak, že áno, že toto je, hoci teda neuznával si to od začiatku, vnímal si to ako chybu, že sa toto stalo s tým Hamasom, no Izrael prehral vďaka tomu a tak ďalej, ale chápal si, že ten Izrael bude musieť zareagovať. Čiže chápal si, že má právo na seba obranu, to chápal si, ale že kedy sa to u teba zlomilo, že podobne ako Halík, podobne ako ja, hovoríš, že už to nie je seba obrana, už je to genocída, už akože tú hranicu Izrael prekročil a už dnes nemá právo hovoriť o sebeobrane. Kde sa to u teba zlomilo? Borisko, narústalo to nejakej čas, dejme tomu půl roku, tři čtvrtě roku, ale zejména poslední kapkou pro mě bylo to nedávné vybombardování poslední fungující nemocnice v Gaze. Gaza 2 200 000 obyvatel v naprostý nouzi, kdy prostě tam banální zánět slepýho střeva, který podle všech řečí operují dneska v nemocnicích vrátní, tak takovýhle banální případ v Gaze dneska znamená rozsudek smrti, protože není vrátnej, který by operoval, protože už není nemocnice, kde by obsluhoval vrátnici. Jo. Že by byl operační sál, tak to snad je jasný. Jo. Že by byly léky, taky ne. Jo. To, čili s vybombardováním té poslední nemocnice jsem došel k přesvědčení, že tohle už je prostě brutální genocida, že se s tím něco musí dělat. Ale k tomu Halíkovi. On toho řek daleko víc. On taky konstatoval, že nikdo neudělal pro nárůst antiizraelského cítění na světě víc, než stát Izrael teďko v Gaze. Jo. To je pravda. To je další důkaz toho, té podpory toho mýho tvrzení, že Izrael tu válku prostě prohrál. No a já jsem chtěl reagovat na něco, co jsi říkal, ale teď jsem to zapomněl. No. Nevadí, půjdu k něčemu jinému. No, počkej, iba ještě jednu věc, že keď se to u teba zlomilo vtedy, keď vybombardoval nemocnicu, no ale že Izrael, keby tu seděl teraz Netanyahu, tak ti počkajte, pán Vlk, ale však v tej nemocnici dole, v tých pivniciach boli sklady zbraní, tam Palestínčania, to my sme nezbombardovali nemocnicu len preto, že sme pacientov chceli a zničí, ale že tam oni majú proste vojenské vybavenie. Ako čo sa vám na to nepáči? To sme mali nechať tak? No, tak ja bych mu řekl ano, pane premiére, to ste měli nechať tak. Protože ten Hamas vám nebyl schopen způsobit v podstatě žádný vojenský ztráty při těch rozsáhlých bojích, které tam jsou. Vyvalcujete. Takže jestli někde má nějaký sklad zbraní, kde může být tolik a tolik tun vojenského materiálu a tolik a tolik tun střeliva, tak by to na vaší převahu nad Hamásem nemělo vůbec žádný vliv. Ale tím, že jste vybombardoval poslední nemocnici, tak jste spáchal válečný zločin, který je netolerovatelný, protože jste odsoudil 2 200 000 lidí k tomu, aby žili bez jakýkoliv lékařské péče. To je ty dvě věci, ohrožení, dejme tomu několika stovek izraelských vojáků ve srovnání s ohrožením více než 2 000 000 lidí v pásmu Gazy, tak pro mě to je naprosto nepřiměřená záležitost a nesouměřitelná záležitost. To by byla moje odpověď. Já si myslím, že se mnou musí souhlasit každý myslící člověk. Jo. No, ale oni, Borisku, tam je těžký zle, kvůli, dejme tomu, potravinové pomoci, protože Palestinci tvrdí a Organizace spojených národů a tak dále tvrdí, že hrozí tam smrt hladem a v pásmu Gazy, že Izrael tam nepouští potravinovou pomoc, V Jeruzalém Post zase píšou, že tam ta potravinová pomoc je, ale že jí jako podstatná část končí u Hamasu, který jednak rade pro svoje vojáky a jednak že jí prodává za velký peníze a tím se vyzbrojuje. Tím argumentují Izraelci a zřejmě na tom něco bude. Ale já se u toho chci zastavit, protože náš bohužel minister Lipavský, za mě asi nejtupější člen vlády, tak toho jsem slyšel předevčírem, jak říká, no to, co dělá ten Izrael s tou potravinovou pomocí, tak asi není správný, já ho parafrázu, to není přesná citace, tak asi není tak úplně správný, ale on to vlastně dělat musí, protože jinak by ta potravinová pomoc přišla do rukou Hamásu. A my nemůžeme dopustit, aby z potravinové pomoci nebo z jakýkoliv pomoci profitoval Hamás. Ten člověk je absolutně mimo. Jo, kdyby tady seděl nějaký ten vždycky jedině správnej, tak by teď okamžitě věl, a co je na tom špatně. Jo, já to vidím, nějaký ten Šimečka. Co je na tom špatně? Tak špatně je na tom to, že jestliže přijde potravinová pomoc do Gazy, jakákoliv, tak chlapík, který bude držet v ruce nabitýho kalaše, tak si vždycky prosadí svý právo na to, aby se najet jako první. To tak prostě je. A říkám, oni to staví do pozice, tak než by jet voják Hamásu, tak nebude jíst prostě nikdo, protože my přece nemůžeme podporovat vojáka Hamasu. Přidám další argument. Ta argumentace je naprosto vadná. Ti vojáci Hamasu, to nejsou nějaký vojáci, kteří tam byli daní, nebo kteří tam došli z západního břehu, nebo dejme tomu militanti ze Saudské Arábie. Ale jsou to muži, ženy, muži, chlapci, starci, kteří žijou se svýma rodinama v pásmu Gazy a cítí potřebu bojovat za Hamás. A teď si představ situaci, kdy rodina je matka, ta má okolo sebe několik dětí a vnoučat a tak dále, tak se dobere té potravinové pomoci a co myslíš, dá nebo nedá najíst svému synovi, vnukovi, manželovi, když se k tomu přídělu dostane náhodou, tak mu dá nebo nedá najíst? No samozřejmě, že mu najíst dá, protože je to pro ní člen její rodiny. A vůbec nezvažuje to, že to je voják a že si nějaký Lipavský představuje, že žádný člen Hamásu nesmí dostat ani kůrku chleba. To je, a kdyby, nevím, jak to má zavedený Lipavský, ale v naší rodině by to určitě bylo tak, že kdyby jsme žili, zaplať pánbu, že ne, v pásmu Gazy a moje žena dostala nějaký potraviny a já nebo můj syn jsme prostě byli tím bojovníkem, no tak by samozřejmě nechala část jídla pro nás, protože jsme součástí jejich rodiny. Už tohle je elementární a esenciální záležitost okolo to zneužití té pomoci, jo, jak oni tomu říkají. Ty vůbec nejsou schopný myslet v nějakých lidských kategoriích. Ty se humanitou a lidstvím volání jenom tehdy, když jim to vyhovuje. Jo, ty jsi o tom mluvil naprosto senzačním způsobem na samém začátku. Humanita je u nich kategorie pro vedení ideologického boje podle národnosti, podle pasu, podle příslušnosti k západu, východu, jihu, severu, k čemukoliv. Jo. To je ideologický nástroj. Humání buď jsme, anebo humání nejsme. Nic jiného neexistuje. Zajímavý argument pana Lipavského, že teda jako to, ako radši jim tam to jedlo nedávajme, lebo že ono by mohlo skončiť v rukách nášho nepriateľa. Je, že toto je pointa. No, dobre, tak potom treba akože pán Lipavský, že dobre, tak nemali by sme my prestať teda Ukrajine dodávať tie zbrane naše, lebo oni môžu skončiť v rukách Rusov? nášho nepriateľa. A teraz máš, vieš, že a máš teraz tam také videá, fotky, kde tí Rusi naozaj, že, ja neviem, vyrábujú nejaký obsadia nejaké ukrajinské mesto, dedinu, teraz vykradnú tam ten sklad. A naozaj oni majú v rukách tie naše západné zbrane, ktoré sme tam dali Ukrajincom. No tak, pán Lipavský, dobre, ako vy ste rozumný človek, že dobre zmýšľate, že my musíme všemožne zabraniť nepriateľovi dostať sa k ním našej pomoci, no a zabraníme tomu tým, že žiadnu pomoc nebudeme dávať. Tak keď nepošleme jedlo, no tak logicky sa k jedlu nedostane nepriateľ. Tak ak chcete zabrániť, aby sa Rusi dostali k ukrajinským zbraniam, tak čo? No, žiadne zbranie neposielajte Ukrajine, lebo inak ich dostanú do rúk Rusy, pán Lipavský. Logika, ne, Vlčko? No, a já tě teďko, jasný, no, máš pravdu, já tě teďko posloužím logikou z izraelské strany. No, to jsem našel dneska na německých zdrojích, je to čerstvý, 30.5.1431, byl ten článek vedený a jmenuje se Vzkaz Macronovi, protože Macron včera, nebo dneska ráno napadl Izrael, že no. Už začal mluvit taky o genocidě a o tom, že se něco musí stát. Takže článek, první nadpis Vzkaz Macronovi a druhý hlavní nadpis. Izraelský ministr obrany oznámil vytvoření židovského státu nebo zabrání nebo vznik židovského státu na západním břehu Jordánu. Západní břeh Jordánu je území, který patřilo před jednou z válek, tuším opět sedmi, není Jordánsku. To bylo jordánský území původně. No. To byla ta neizraelská část Palestiny, kde dneska funguje palestinská samospráva, kterou vede Organizace pro osvobození Palestiny. Nikoliv Hamas. No a v tom článku se konstatuje, že minister obrany Katz během své dnešní návštěvy v regionu provokoval francouzského prezidenta Macrona a další západní státy, když oznámil vznik izraelského státu, nebo teda anexi okupovaného západního břehu Jordánu, anexi izraelským státem. Zřídíme zde na této půdě židovský izraelský stát, prohlásil Katz během návštěvy severu palestinských území. Izraelská vláda ve čtvrtek oznámila výstavbu 22 nových osad na okupovaném západním břehu, přestože je to podle mezinárodního práva nezákonné. Když já mluvím o tom, že Izrael prohrál, tu válku prohrál, no a ministr Katz mi dokazuje, že jich chce prohrát za každou cenu. Tohle prostě s tím nemůžou souhlasit podle mě ani Spojené státy, ani Donald Trump. Jo, to je pouze přilejvání voleje do ohně, kdy máš porazenýho deklasovaného nepřítele. A nech mi dámy prominou, on leží v prachu, krvácí ze všech stran a ran. Neví se, jestli přežije a v jaké kondici on přežije. No a ten vítěz si nad něj stoupne a pomočí ho. Zcela záměrně ho veřejně pomočí. Jo, tak tohle přesně dělá Izrael. To je, abych teďko chtěl vidět Lipavského, jak by tohle obhajoval. Jo, jaký by našel argument, aby řekl, no on, ale to ten Izrael udělat může, protože. Jako to by obhajoval tím teroristickým. No ano, víš čo, no, sebaobrana. No já verím, pánovi Lipavskému verím, lebo títo lokaji, oni většinou ještě tak jako držia dost dlho, že ja verím, že pán Lipavský ešte stále je v tom, že Izrael má právo na sebaobranu. Áno, že áno, áno. Tých 22 nových, to je sebaobrana. Sebaobrana, áno. No, to jo. To, já si teda sebeobranu představuji jinak a v takovém případě bych opravdu bakaláře Lipavského odkázal na trestní zákoník a na povolenou sebeobranu. Já jsem o tom mluvil hned na začátku. Protože to, co platí ve vztahu dvou lidí, tak by zatraceně daleko víc mělo platit ve vztahu dvou států. Jo? Protože když zabiješ jednoho člověka, Tak je to vražda, je to jedna vražda. Ale když rozpoutáš válku, tak jsou zatím hekatomby mrtvých a zraněných. To jako to přece nemůže nikdo obhajovat. Říkám, já jsem pro izraelský. A chci, aby stát Izrael existoval, ale taky chci, aby se začal chovat s rozumem. A tohle s rozumem nemá vůbec nic společného. Tak jako jsem se ptal tebe, proč ty velitelé Hamasu rozhodli o té akci, že zatím nebyla žádná strategická vize, nebo aspoň já nejsem schopen ji najít, kromě rozpoutání celosvětového protiizraelského cítění, ale to není potřeba. To si obstará minister obrany izraelského státu Katz. Ten si to obstará sám tímhle prohlášením. No, nejak keď sme, to už ideme pomaličky k záveru, ale toto ešte môžem vyťahnuť, lebo keď hovoríme o tom práve na seba obranu, tak že máš tu teraz Lipavského, ten si žije stále v predstave seba, ešte stále sa Izraelem bráni, samozrejme. Potom je tu človek ako ty, proizraelský, ale ktorý je príčetný v tom, že ty si na začiatku chápal, že Izrael má právo na seba obranu, ale logicky, lebo si humánny človek, si dospel k tomu, že no ale tuto bola hranica, ktorú prekročil a právo seba obranu už neplatí. No a potom sú ľudia, to chcem pustiť krátky zvuk, ako ten pán Michaľák, ktorého som tu už dnes spúšťal, ktorý tvrdí, že Izrael nemal vôbec právo na seba obranu ani na začiatku. Počúvaj, že čo vraví. V štáte Palestína je izraelská armáda. Ten štát je okupovaný z nášho pohľadu. OSN, Európska únia, drvá väčšina štátov sveta, keď si otvoríte dokumenty OSN alebo Európskej únie, tak máte, že okupovať palestinian teritorium. Toto ja musím zastaviť, tento zvuk, lebo Vok mi spadol z linky a keď som mu teda povedal, aby to počúval, tak to logicky nemôže počúvať, keď ho na linke nemám. Takže ideme mu skúsiť znova zavolať. No či to zvoní? A zvoní. No, tu si, dobre, musel som to zastaviť, lebo si spadol z linky. Takže tuto pán Michaľák vraví, že žiadne právo na sebaobranu nikdy u Izraela nebolo. Počúvaj. V štáte Palestína je izraelská armáda. Ten štát je okupovaný z nášho pohľadu. OSN, Európska únia, drvá väčšina štátov sveta, keď si otvoríte dokumenty OSN alebo Európskej únie, tak máte, že okupovať palestinian territories. A Izrael teraz aj zautočil tento Hamas, tak aj tuto politici začali strašne, že Ježiš, áno, Izrael má právo sa brániť. Ako jak má právo okupant sa brániť? Ja tomu to nerozumiem. Ako vysvetlite mi tam tú logiku? Že Izrael, že on aplikoval, však to je povedal, že má právo sa brániť, preto má právo zaútočiť. Však on je okupačná mocnosť. Jak môže mať okupant právo sa brániť? Ako, však tomu to je logika, hej? Dobre, lebo ale on útočil, ten útok bol na územia, ktoré boli tie pôvodne izraelské. Ale je to izraelské. Okupant. V celom tom rozumiete? Území. Rozumiete? No však, ako no, nie, no je okupant v Gaze a na západnom brehu, áno? A vy teraz, keď ste uväznení, vy nemôžete zaútočiť na tých Izraelčanov v tej Gaze, pretože, ale on vás zvonka vás blokuje, vonka vám dá blokádu. Tak musíte zaútočiť, no kde chci, jak chci dať prelomiť tú blokádu, hej, no že budete útočiť vnútri, na koho? Jak sa môže okupant, logicky sa pýtam, okupant má právo na seba obranu. To teraz akože, keď Ukrajinci útočia na Rusov v Donbase a nie, tak oni akože... Jasné, ale tak ten útok bol už na to kvázi izraelské územie, ale to nie za branu. Ale veď vám to práve hovorím. Veď vy nemôžete, lebo vnútri sú izraelské vojaci, není. Ako viete, ja som sa narodil za komunistov ešte, hej. Bojal som v Nitre, pomerne veľkom meste. A keď som sa pohyboval po meste, ja som nevidel Rusov. Ani ruské tanky. To znamená, že my sme neboli okupovaní. Tak predsa okupa neznamená, že na každom kroku stretnete ozbrojenca. To je malé miesto, 365 km, oni ho ohraničili. Rozhodujú o vás, čo vám dáme, čo sa týka jedla, pitia, liekov, všetko, čo vám dáme a nedáme. To není okupácia, ako jak by sme to nazvali. Ja keď vás zavriem v tejto miestnosti, áno, a potom vedľa budem dávať, pozrieť, že ste mohli zvon, tak ja vás vlastne neokupujem. Tak môžete sa tu pohybovať úplne slobodne po tejto miestnosti. Jasne. Ako rozumiete, to sú také, že ľudia sa tým aj nezamýšľajú, len to nejako úplne preberajú, tak o nich neokupujú, hoci rozhodujú o ich byti, nebyti. Zavreli ich tam jak zvieratá. Hej, ty keď sa stade pokúsili dostať, tak je to právo na seba obranu. Ale nejako, počkáš, však ty ich predsa okupuješ. Jakú máš ty právo na sebaobranu? Akú sebaobranu? No, počko, takže Izrael nemá žiadne právo na sebaobranu, lebo je okupant. Tak s tou logikou nesouhlasím. Při tom prvním vystoupení jsem souhlasil se všem. A tady nesouhlasím skoro s ničím. Izrael bojuje nebo bojoval původně proti Hamásu. Nebojoval proti organizaci osvobození Palestiny na západním břehu. Nebojoval. Tam jako, tam byl klid původně, teď už tam taky není, tam byl původně klid a nebojovalo se tam. A organizace pro osvobození Palestiny necítila žádný důvod se do té války Izraele za Hamásem namočit. Jo. A nemá právo, nemá pravdu v tom, že okupace. Hamás si tu blokádu ničím vysloužil. To byly věční útoky na Izrael, raketový, dělostřelecký útoky, bylo to vysílání různých teroristů. Izrael původně jako tu Palestínu nebo tu Gazu hermeticky neuzavřel. Čerpal tam odsaď značný procento pracovních sil. Gazani dostávali speciální povolení, že mohli do Izraele. Podporoval, já už jsem říkal, provozoval tam elektrárnu, provozoval velký ocelovací zařízení na dodávky pitné vody a spoustu dalších věcí, zajišťoval medicínskou péči, zajišťoval i školství a tak dál. Převáděl tam prostředky do rozpočtu města Gazy. A nějak to fungovalo. Jak to fungovalo do jisté doby, než prostě Hamás začal naplňovat takové ty svoje výhrůžky, že to Izraeli spočítá podobně. No a když začaly lítat rakety typu Kaťuša a když začaly dělostřelecké útoky, no tak Izrael tu enklávu prostě zavřel, zaríglova, ale neodpojil vodu, neodpojil elektrárnu. To pořád ještě fungovalo. A Izrael, ten útok, ten byl provedený na tom území, který Izrael dostal přidělený v roce 1948. Čili byl to útok, který byl provedený s cílem jasného teroristického útoku. A každý stát, který chce přežít, tak si tohle nemůže nechat líbit, protože kdyby na to neodpověděl, tak prostě by zničil sám sebe. To prostě nejde. Za mě je ta argumentace prostě vadná. Dobre, tak spýtal som sa ťa, pustil som ti zvuk, odpovedal si v poriadku. No, sme v závere relácie, skúsme to možno sa tým takým oblúčikom dostať tým, čo som vlastne začínal o tých našich dvojakých metroch, o tom našom západe, lebo o tomto sme zase až tak veľa nehovorili, ale ani to nebol cieľ. Ja som len vedel, že tomuto sa asi dnes nebudeme venovať, preto som na toto poukázal v úvode. A potom sme sa venovali akoby trošku iným veciam. Tak skús dať možno takú tvoju predikciu na záver tejto relácie, keďže my sme tu na západe boli takí proizraelskí, takí, že sme si veľa vecí, takí lipavskí sme tu boli, lipavskí, ale už vidíš, už sú tu trhlinky, už Macron zrazu niečo hovorí, už Starmer niečo vraví. Čiže na jednej strane teda je tu Izrael, o ktorom tvrdíš, že prehral, lebo teda vysvetlil si to dostatočne, že prečo tvrdíš, že prehral. A na strane druhej, tu máme našich eurohodnotových západných lídrov, ktorí predsa Izrael podporovali. A okrem takých tých sem tam bu, ako pozor, zdvihnutý taký jemný prštek, nič sa nedialo, žiadne sankcie, nič neboli. Na najvyš tam ten jeden akoby ten na Netanyahu a zatýkač, ale hneď proste problém, lebo počul si, že Sunak vraví, no ale že to nie je vhodné, alebo Sarmer to bol, že ale to nie je vhodné takto rozhodovať, že neviem, či on spáchal, alebo nespáchal, to nie, ľudia nemajú, nevedia a niečo obhajú. No skrátka a dobre, že čo ty teraz použijem to, ako to vidíš ty. Tak Izrael prehral, respektíve prehráva a čo očakávaš od našich eurohodnotových západných politikov? Ako budú na túto prehru západu reagovať? Budú ďalej proizraelsky, ako boli doteraz, alebo budeme vidieť opak? Tým, ako sa bude aj zväčšovať teda množstvo moslimského obyvateľstva v Európe, s čím už teda máme problém. A pripomínam, v tejto súvislosti migračný pakt stále platí ľudia. Jún budúceho roka, pozor, začíname prijímať migrantov, mimochodom. A čo ty čakáš od našich eurohodnotových západných politikov? Ako sa teraz postavia k Izraelu? No, ja si myslím, že ja to neviem. A především si myslím, že to nevědí ani oni sami. Pokud jde, rozdělme si Evropskou unii podle dělícího měřítka starý členský země, nový členský země. U v těch starých členských zemích je to jasný. tam můžou mít sympatie ke komu chtějí, ale nakonec se rozhoduje jejich touha neprohrát ve volbách. Takže tam budou muset jít na ruku těm islamistickým proudům, který tam jsou. Správný politikář prodá vlastní matku za zlámanou grešli, když mu to přinese jeden navíc ve funkci. To je moje nezvratné přesvědčení. Čili tam je to jasný. Pokud jde o nový členský země, tak nevím, i když v už zmíněném Jeruzalém Post je článek, který ostře účtuje s Bulharskem, protože jeden z bulharských představitelů se opřel do Izraele za jeho politiku v Gaze před nějakou izraelskou delegací a byla z toho docela slušná ostuda, ty se tomu věnujou v Jerusalem Post. No a jak to bude na Slovensku a v Čechách, já nevím. Já váhám, ale jednu věc vím, že když byla demonstrace na podporu Izraele poslední, no tak její součástí byla nepovolená protidemonstrace, kam přišli lidi, ti, kteří normálně podporujou Fialu a spol, a přišli tam s palestinskýma vlajkama a volali opět ono známé od řeky k moři. Jo? A samozřejmě, že z toho byl docela slušný poprask. Jak je možný, že v Praze se stane takováhle demonstrace? A když se něco takového stane v Praze, no tak to by bylo, aby to nepřišlo k vám do Bratislavy, a jestli to bude v Polsku, netuším, to je zvláštní země. Čili ono, to pro palestinský šílení, to začíná jako se šířit světem. Notabene tyhle provokatéři a takový ty antifové. Jo. Tak dneska spor Trump versus Univerzita Harvard, tak je právě o postoji k Palestíncům, k Hamásu, k Izraeli a podobně. No a americký vysoký školy, to je zdroj těch všech nesmyslů, těch genderů LGBT a jak bylo ten BLM, jo. To všechno přišlo z amerických univerzit. No a Harvard dostane určitě podporu z jiných kampusů a já jsem zvědavý, jak ten sport dopadne. Čili z dlouhodobé perspektivy na západě, na evropském západě je to jasný. Tam si to politici osvojí velmi rychle. Izrael od nich sklidí mnohou kritiku a rozhodně od nich nedostane žádnou pomoc. Chce se mi říct chudák Izrael. U nás my jsme ty hodnotově orientovaný, takže takový ty Fialové, ty budou ještě nějaký čas mlátit prázdnou slámu. Ale jako podpora České republiky pro Izrael v jeho situaci, to je o ničem. No a když přijde opozice, tak ta se k tomu postaví jinak, ale jestli naše opozice bude mít rozum, tak pokud se povede vyměnit vládu, tak se postaví na vážný odpor migračnímu paktu, ať to stojí, co to stojí. Protože my tady nesmíme připustit tu muslimskou ingerenci v prvním kole menšiny a v druhém kole kdo ví co. To prostě nesmí tady vzniknout. A jestli to vznikne, no tak jsme hrobaři sami sobě. Nic víc. No. Nebo zeptám se tě, jak to vidíš ty. S čím? S týmto Izraelom? Jo. Čo sa bude deť? Ja tvrdím, jo, že Izrael neprehral. Ja tvrdím, že Izrael vyhral. Tvrdím, že Izrael dosiahne svoje. Ja dokonca si myslím, že je vysoká šanca, že vypráce niekde tých prašivých palestíncov podľa neho, že sa zbaví ako hmyzu, rozšíri si svoje územia a bude to jeho víťazstvo a naši eurohodnotoví politici zabudnú na genocídu, na okupáciu a na všetko možné a život pôjde ďalej. Izrael bude mať ďaleko viac území, ako mal pred útokom Hamasu. Ja to vidím takto. A to, že sa budú búriť ľudia, no, ľudia sa búria, zakade čo, to nejde. To ako v poriadku. My sme si už zvykli, však už to vidíme, že ty dokonca keď to správne vyskladáš a urobíš zlepence, tak dá sa vládnuť aj proti vôli väčšiny, keď na to príde. Čiže to, že sa tu budú ľudia, akože nejaké tu budú protesty proti izraelské, ako to je milé, ale my stále budeme neochvejne stáť za Izraelom a jeho práve na sebaobranu. Na najvýš urobíme nejaké drobné úpravy sankcií, tam niečo tam ako dáme, aby sa zase nepovedalo, lebo už by to bolo veľmi okaté. Tak ako niečo sem tam okrešeme, ale vo svojom výsledku pôjdeme pekne my len ďalej v rámci práva na sebaobranu Izraela a všetko možného. Izrael je víťaz toho všetkého a my budeme, v žiadnom prípade neočakávam, že sa tu budú, keď odmyslím ľudí, že ako o politikoch, keď hovorím, tak sa nebude vôbec nič protiizraelské tu šíriť. Toto je môj názor. Ja to vidím takto. Moriško, pracuješ s krátkým horizontem? Môže byť, no. No, tak jo. Dobre, vieš, ja som chcel iné povedať, že no tá migrácia, že áno, tam my máme vážny problém. Ty aj vieš, že ja som ti aj navrhoval, že tú migráciu proste riešiť, lebo teraz vyšiel článok, myslím, som ti posielal nejaký z Nemecka, alebo kdeže, z Nemecka, že niekto si trúfol urobiť už konečne tú akú štatistiku trestných činov a zistili, že teda ako na jedného Nemca pripadá 10 Sýrčanov, ne? V Nemecku, že už prúser. No my máme vážny problém, ľudia, lebo ja to opakujem vždy v týchto reláciách, keď na to príde reč. My si myslíme, že teraz tu Merz niečo rozpráva, že ide sprísniť azylovú politiku a budeme vyhosťovať a neviem, aké tieto veci. Teraz ako krásne to tak ako znie trošku, ale ja vždy hovorím pozor, pozor, pozor. Migračný pakt platí od júna budúceho roka. Všetci sme povinní prijímať migrantov na základe nejakých kvót, ktoré sú stanovené. A už sme to tu hovorili. Ak nebudeme prijímať, jeden migrant odmietnutý nás stojí koľko vočko? 20 000 eur ročne? Jo, 20 000 eur ročne. 20 000 eur ročne. Začalo sa stávať na zadné Poľsko, že ono nebude dodržiavať žiaden migračný pakt. A Brusel mu pripomenul, vy sa nestávajte na zadné. Vy ste s migračným paktom súhlasili, vy ste ho podpísali, čiže bude platiť. Čiže jedna vec, čo my tu nechceme, čo sa tu deje a začína sa to ukazovať celkom už jasne, aký prúser máme, na strane druhej, migračný pakt platí, od budúceho roka, opakujem, natvrdo sa idú prijímať migranti. Preto som ja navrhoval, keď si to teraz v závere spomenul, ja si myslím, že k tejto téme by sme sa určite v hodine vlka mali vrátiť, lebo... Ano, my uteče, Borisku. No nie, ano, neutečie, však teraz budeme mať vlastne na budúci týždeň, máme reláciu, či to bude... Ja, máme, lebo to bude vlastne ešte prvý piatok, áno, čiže máme. Čak uvidíme, čo sa dovtedy udeje, ale toto je podľa mňa téma, ktorú určite musíme v tejto relácii živiť, lebo ako netvárme sa, že je problém zažehnaný, problém tyká. Hodiny tykajú a migrantov budeme pekne prijímať, ak sa niečo neudeje. A ty vravíš, že treba urobiť všetko preto, aby sa to nedialo, ale neviem si to celkom predstaviť, lebo pri tých lokajoch, ktorých máte vo vláde, si ja vôbec neviem predstaviť, že by teraz ten Lipavský s tým Fialom a niečo, však budete mať voľby, dobre, ale že keby to ostala táto zostava, ja si točko neviem predstaviť, ako sa títo ľudia idú nejako byť za to, aby migračný pakt neplatil. To je pre mňa nepredstaviteľné. Morisku, sa udali väčší zázraky. Jo. Už sa udali väčší zázraky, ale... Akože väčšie zázraky, ako to, že sa Fiala postaví na zadné Bruselu? Jo. No neviem, to bol najväčší zázrak. To už je obrovský zázrak. Ja na takéto veľké zázraky neverím, ale dobre. Však, ale to už je iná téma. Tu si necháme teda na inokedy. Takže ťa nebudem zdržiavať. Ak teda máš pocit, že k tomu Izraelu zaznelo zhruba všetko, čo sme chceli povedať, tak sa asi budeme môcť aj rozlučiť, ale ak je ešte niečo, tak kľudne doplň. Ne, to nie. Za mňa už je to všechno. Ja už som dneska nejaký umluvený, čoveče. Dobre, tak už si sa vyrozprával, môžeme ísť spať. Budeme spát. Ideme. Borisku, ja ti ďakujem za dnešní večer. Byl to... Já jsem to chtěl kvůli tomu souboji, především kvůli tomu souboji, který nutně musel přijít. Jo. My jsme si oba dva pověděli svý a je na posluchačích, aby si udělali svůj vlastní názor. Ne, aby se vybrali mezi náma dvěma, ale aby si udělali svůj vlastní názor. A snad se nám to oběma společným úsilím podařilo. Takže děkuju ti, přeju ti pěkný zbytek pátku, našim věrným posluchačkám a posluchačům samozřejmě taky a především pěkný poslední částečně květnovej poslední víkend, to je hrozný, jak to utíká v tom kalendáři. Dobrou noc. Dobrú noc, Vlčko, ja takisto sa k tomu prianiu samozrejme pripájam, aj tebe. Nech sa teda darí, príjemnú dobrú noc tebe a samozrejme poslucháčom prajem v tejto chvíli z Banskobystrického štúdia. Boris Koroni sa s vami lúči, majte sa pekne, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.